بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون سوره النحل مكي سوره دي نازل شوه دي مكي ده سوره نوح او رستو ده سوره الكهف نه ترتیب قرآنی کی اشپاڑسم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی اویایم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سر سورت الحجر کی بیان ذکر شو بیان دا عذاب شو سابقین بان اقوام مکذبہ سابقہ بیان شل نو دی سورت کے اللہ تعالی ذکر کئی عذاب پا موجودین بانی لکه سرنگی شی مخکینو خلق بانی عذاب راغلے دینو پدی موجودہ بانی بہم راجی دویم ربط دما قبل سردار سور حجر کی مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بیان شولا نو دی سورت کی دا اغ مسئلی دا اثبات دا پارا دلائل عقلی بیانی داود سورت دا نزول العذاب دا اللہ تعالیٰ عذاب راضی دا غیر پارا دا بچاؤ طریقہ اختیار کی اغسر دا اللہ تعالیٰ توحید منل زان دا شرک نہ بچ گئی زان دا گناہوں نہ بچ گئی دا اللہ سر تعلق جوڑ گئی اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دے بے حسب تکرار یورس او خلاصہ سورت دا رچی دا سورت دو حصے دے اول حصہ تر یوسل دیار لسم آیات پورے دا او پدی کے غٹ مسئلہ بیانی کی رد شرک اعتقادی او داغین اور استو بیا دویما حصہ شروع کی پہر یو آیات کی جی کما مسئلہ بیانی کی داغی وضاحت او داغی تفصیل دتا استکوم چی دی آیات کی دا خبرت دی آیات کی دا خبرت اتا امر اللہ راور سیدا حکم دا اللہ تعالی فلا تستعجلوه نو تلوار مکوئی پاغی باندی اتا امر اللہ راغ امر دا اللہ تعالی دا اللہ امر را ورسید دا دی سمانا دا امر نمراد دی دا کسا شید سلور اقوال مپسرین دی آیات کی بیان کردی دی یو قول داری چی مراد دینا عذاب دا اللہ تعالی تی مراد دی عذاب دا دنیا اتا امر اللہ راغ امر دا اللہ تعالی یعنی عذاب دا دنیا پلا تستعجلوه پتلوار سر مغواڑی دا اللہ عذاب بدا من راضی دنیاوی عذاب تلوار پہ مکوی خیر دے رابش تفسیر سمرقندی دا غمانہ کری دا اتا امر اللہ عذاب اللہ پا دنیا دو مانا تفسیر جلالین دو مانا کری دا اتا امر اللہ راغ امر دا اللہ تعالی مراد دینا قیامت دے الساعتو قیامت را روان دے پلا تستعجلوہ پا تلوار سر مغواڑی اغی لرا قیامت راضی عذاب برت اللہ تعالیٰ درکے تلوار پہ مکوئی خیر دے یو درم مانا جی کر کھڑی جاؤں پسرین وہ دا اتا امر اللہ مراد مسئلہ دا توحید دا اللہ تعالیٰ دا چلو رم قول وہ امر اللہ نہ مراد قرآن کریم دے بیا دے سمانا دا پلا تستعجلو خوت توجہ کیا برے دو تفسیرون بانے چی یا مراد دینا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی شی او یا تی مراد قرآن کریم شی نو پلا تستعجلوه ماندار چی تلوار مکوی پا انکار دا غی باندی تلوار پی مکوی اے کل چی دا اللہ تعالی دا دین مسئلہ دی واوری دلا قرآن دی واوری دا نو زر تی انکار مکوی سم دست مخالفت مکوی خیر دی سوچ پی کر پکی وکا چی دیکھ استا کم تاوان دے چنی منی نو تا تا خپل دا ذہن پا خپل ہوئی چی دا قرآن نے انکار مکو دا اومانا دا خود پیدی کتاب دے پلا تستعجلو ہو تلوار مکو دا انکار دا غینا بلکہ سوچ پکر ہو کئی پا مزامین دا غی کی پا دلائلو کی سوچ ہو کئی دا اللہ تعالی توحید با اومانی نو پا درم او پزلورم تفسیر بانی پلا تستعجلو ہو نو مراد تلوار دے پا انکار کی انکار کی تلوار مکوئی سبحانه پاک دی اللہ تعالی و تعالی عما یشرکون او چد دی اللہ تعالی دا اغسنا چی دیو شریک جوڑی دی اللہ تعالی سر ینزل الملائکت بر روحی رالیگی اللہ تعالی ملائکو در بر روحی پر روح سر بر روحی دا دلیل وحی دی او د روح نه مراد وحی ده. تفسیر سمنقندی معنا کړی دغه عبارت ولي کوي پیدا بدر کوي ينزل الملائکه ارالیگی الله تعالی ملائکه لرا بالروح بالوحی وبالنبوه والقران ارالیگی الله تعالی ملائکه په وحی باندې په پیغمبرۍ باندې او دغه سی الله تعالی ارالیگی په قران کریم باندې د دې لپاره الله تعالی ارالیگی من امره لاجل امره د وجه د حکم د الله تعالی نه د دې وجه د وجه د حکم خپل نه علام یشا او پچا باندې چوغړی من عبادی د خپل بندگانو نه ان انذرو چې ير اور کوي انه لا اله چنشتره د دې خبرې چنشتره حقدار د بندګۍ الا انا سوا زمانه فتقونی نو ایرېږي زمانه. تفسیر سمرقندی معنی کړی د فتقونی وحدوه واتعوه دا الله تعالی توحید ومنه او دا الله تعالی اطاعت وکي د دې لپاره الله تعالی ملائک را لېږي او هغه وحی راوړي په دې مسله باندې چې ان انذرو انه لا اله الا انا فتقون. خلق السماوات دلائل عقلیه شروع کیږي اوس آسان سبق دی اوس دلائل عقلیه دي. خلق السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او الارض او ځمکه بالحق د لپاره د حق کار کولو یا بالعدل مخکې بار بار دا معنی شوی تعالی او چد الله تعالی عما یشرکون دا وسنا چې دی شریک جوړی دی الله تعالی سره. خلق الانسان بل دلیل عقلی پیدا کړی دی الله تعالی انسان لرا من نطفه د ساز کی د منی نه پیدا هو خصیم مبین نو بس دغه کس شی مقابله کوون کې اخکارا خصیم مبین. الله تعالی وی تخپل پیدائش ته سوچ فکر وکا چې ته د کوم اوبو نه پیدا شوی ګنده اوبه دی او بیا چې الله تعالی پیدا کړل نو خصیم مبین د الله تعالی سره مقابله کوي څنګه د الله سره مقابله کوي د غزی باندې ځان پوی کوي. یو قول لم پسرین دار خصیم مبین د دې القران یفسر بعضه بعضا غالبا سوره یاسین کې قال من یحیی العظام وهی رمیم اقمانت مراد اغزیت مراد داشی مقابله که ان کے اخکارا نو قال ویدا من یحیی العظام وهی رمیم اغو سر اولی که دا خصیم مبین بس دق خبر دا. تفسیر الوجیز دا امام واحدی اغزی کر کردی دی پیزا ہوا خصیم مبین نو بس دقی مقابله که ان کے اخکارا جگڑ که ان کے اخکارای سمان دا پی انکار البعث یعنی دا انکار بعث بعد الموت دغه معنی تی مراد من یحیی العظام وهی رمیم اغا او دا معنی یو ده. تفسیر الوجیز دغه ذکر کړی والانعام خلقها او ساروی پیدا کړی دی الله تعالی اغی لرا لکم ستاسو د پاره پیه پاغی کی دیپ اون سامان د گرمایش دی دیپ اون سامان د گرمایش دی اغه سیزونه پاغی باندې یخنی د پکی لکه وړی دی دغه سی ویختان دی د بیزو وړی دی د ګډو د ګډانو یا پشم دی د وخانو دغه نه بلوز جوړیږي برساتۍ ته جوړیږي دغه سی کمبلې سادرې وغیرہ په کولونه هغه ته جوړیږي بنینونه ته جوړیږي نو ستاسو د پاره په هغه کې سامان د گرمایش دی و منافع نورې پیدې پکې شته دی او من هاتا کولونه او تاسو دغه نه خوراکم کوي نورې پیدې څه دي. بس لنډ خبردار چې د چا په کور کې غوای نو بس هغه تیار اوټل دی ماسته پم پکشته دی ملایم پکشته دی شوملیم پکشته دی شاودم پکشته دی کوچم پکشته دی غوړیم پکشته دی تاسو به زما نه بیا نور ښه پوهیږئ ځکه زما غوا نشته دی ستاسو شته دی نو سوچ فکر ورته کوئ نو او که نور ډېرې که تاسو وایئ چې دا خو په هغه وخت کې چې لنګ نه وي نو بیا به دا وایي چې غوشایان دي خلک تې سپیا کې جوړی هغه سوځی بیا نو منافع پیدې دي په هغې کې و منها تاکلون او تاسو دا غینه خوراک کوي یعنی دا انسان چې هغه حلال کی ذبح کی غوخم دا غی خوري ولکم فیها جمال او استاد دا پاره پر سارو کی خاص دی حين تریحون کله چې واپس را ولی تاسو هغه له سهارا نه او حين تسرحون او کله چې سبا وخت کی سهارا ته بوزي الله تعالی استاد دا پاره پدې کی خاص دی دغه کی دم څلورم دلیل عقلی دی. یو سوال او دا غی جواب سوال دا دی چې حین تریحون اراحه ویل کیږي په عربی کې د سارا نه واپس راتلل او تسرحون ویل کیږي سبا سارا ته شړل د سارو نو اول شړلی که اول را بوتللی اول خو شړلی ندلل دخو اول دا مخکې شوی دی چې کله واپس راولی او بیا دا شړل چیرې دا وروستو ذکر شوی دی نو دا خو اول شړلی کیږي اول خو راوستلی کیږي نه کنه دیکھے تفسیر بیضاوی ډیره بهترین نقطه ویلې ده هغه وی وګورئ دې مخ کې دې اول آیات کې په دې آیات په دې اوله جمله کې ولکم پیها جمالون ذکر شوی دی خاص دی وکی نو سحر چې بوزی کڑکوړی ته جوړه شوی دی خوار د ویخی دا تشی دند ورننه وتی خېټه وړه ده خو کله چې بیا مازیګر راولی واپس او دا ساروی موړ شوی نو سم تپلې شوی د سیل کچی غوړه شوی سم لکه غوړه کړی شي دی نو الله تعالی او استاد د پاره پدې کې خاص دی نو دا خاص والے پدې مازیګری کې زیات معلومیږي کله چې مړی او کله چې سحر شړی نو دا ډیر خاص پکې نه معلومیږي نو دیو جن دا مخکې شوی تفسیر بیضاوی پر ډیر بهترین و الفاظ سره ذکر کړی دی وای و تقدیم الاراحه لان الجمال فيها ازهر لانها تقبل ملء البطون وای زکه چې دا په ډکو خېټو باندې راوپس کیږي او کله چې ساروی خېټه ډکې نو دا خایسته ښکاری او کله چې خېټه هغه وږي نو هغه خایسته نه ښکاری نو زکه دا مخکې شوی وتحمل اسقالکم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي نورې پیدې سارو او پورته کوي دغه ساروی بوجون ستاسو الی بلدین خارون ته لم تکونو بالغیه هغه کلو ته چې نه یې تاسو رسیدون کې هغې ته الا بشق الانفس مگر په تکلیف د نفسونو ستاسو باندې وګورئ په دغه سارو دی خر دی اسونه دی قچری دی وخان دی په هغې باندې تاسو سامانونه وړئ بانډو ته او الله تعالی وایي چې نه شی وړلی خو چې وړی نو ډېرې خولې برمند راغلی او تکلیف او دمه کوه بیا کینه الله تعالی ته آسانی پیدا کړله یو خر واخله بس په هغې باندې ځان بوجونه پیټې پی وړه بس خبره خلاصه ان ربکم یقینا رب ستاسو ان ربکم یقینا رب ستاسو لرؤوف الرحیم خامخا شفقت کوونکی دی مهربانه دی رحم کوونکی دی والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه دا شپږم دلیل عقلی دی او درې اقسام د حیواناتو پکې ذکر شوي دي او دغه حیوانات درې پیدې بیان کړې دي الله تعالی والخیل وخلق الخیل او پیدا کړې دي الله تعالی الخیل اسنا والبغال وقچری والحمیر اخرى لترکبو حاضر پاره چې سوار شي پاغي باندې وزینتن او دغه خاص دی خاص دی پاغي کی ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي الله تعالی هغه چیزونه چې تاسو نه پیژنئ نور چیزونه په دریابونو کې په ځنګلو کې الله د سیزونه پیدا کړی دی چې هغه زمونږ په وهم او ګمان کې مغه نشته دی وعلى الله قصد السبيل او خاص په الله تعالی باندې قصد السبيل بیانول دی د سمې لارې دغه معنا تفسیر جلالین کړی دی وعلى الله او په الله تعالی باندې قصد السبيل بیان الطريق المستقيم په الله تعالی باندې بیانول دی د سمې لارې ومنها جائر او بعضی لارې کګی دی نو مسلمان به په هغه سمه لار باندې ځي هغه سمه لار څه ده د قرآن او د حدیث لار ده هغه سمه لار څه ده د الله تعالی د رضا لار ده په هغې باندې به ځي ومنها جائر او بعضې لارې کږي دي یو بله معنا ذکر کړې ده مفسرینو ومنها جائر او بعضې د خلکو نه کاږه روان دي د دغه سمې لارې نه ومنها جائر او بعضې خلک کاږه روان دي د دغه سمې لارې نه یو معنا دغه ده ولو شاء هدایتکم لهداکم اجمعین مخکې مې ورته بار بار ویل دي هغه سره یاد ساتئ ولو شاء که غوښتلې الله تعالی هدایت ستاسو لهداکم اجمعین نو هدایت به کړی وی تاسو ټولو ته هو الذی بل دلیل عقلی او خاص الله تعالی هغه ذات دی انزل من السماء ماء چراورې د بر طرف نه اوبه د باران لکم ستاسو دپاره منه داغې نه شراب نسکل دی ومنه شجر ومنه او د هغه اوبو د وجې نه شجرون پیدا کیږي ونی پیه تو سیمون چې په هغې کې تاسو څاروي سروئ الله هغه ذات دی د اسمان د طرف نه باران را اوورئ نو بعضې اوبه ستاسو په کار راشي سکیه تاسو او په بعضو باندې الله تعالی ونی پیدا کی نو په هغې کې تو سیمونه ترعونه انعامکم سروئ تاسو په هغې کې څاروي خپل تفسیر سمرقندی دغه معنی کړې ده ينبت لكم به زرعا دا ټکی الله تعالی استاز دو پاره په دغه باران باندې فصل لرا و زیتون او خونان و نخیل او کجوری و الاعناب و انګور و من کل ثمرات او د هر قسم میوونه ان فی ذلک یقینا پدی کی لآیتن دالتن علی وحدانیته تعالی پا پدې کې هغه دلیل دی چې دلالت کوون کې په وحدانیت د الله تعالی باندې لقوم یتفکرون د پر د قوم چې هغه سوچ او فکر کوي. وسخر لكم الليل والنهار دا نه هم دلیل عقلی دی او تابع کړی دی الله تعالی د خپل حکم ستاسو د پیدې د پاره الليل والنهار شپه ور والشمس والقمر انور اسوګمي والنجوم استوري مسخرات بامره تابع کړل شوی دی د حکم د الله تعالی دا دلائل مخکې ټول ویلې شوی دی او بار بار ویلې شوی دی. ان فی ذلک یقینا پدی کی لا آیات ډیر دلیلونه د توحید د الله تعالی دی لقوم یاقلون د پاره د قوم چې د عقل نه کار اخلي سوچ او فکر پدی کی وکي پدی کی د الله تعالی د توحید ډیر دلائل موجود دي. و ما زرعکم و انشا ما زرعکم او پیدا کړی دی الله تعالی هغه چیزونه چې خواره کړی دی الله تعالی فی الارض پزما کی مختلفن الوانو مختلف دی رنگونه داغي هغه هر شی تاسو ګورئ کانی گٹی بوټی الله تعالی پیدا کړی دی هر بوټی د بل نه بدل دی د هر بوټی سانګی د هر بوټی پانی د بل نه بدل دی هر گٹا د بل نه بدل ده بس الله تعالی دا پیدا کړی مختلف دی رنگونه داغي دغه سپو ته وګوره واګانو ګړو بیزو ته وګوره ماشو منګکانو او دغسې نور چیزونو ته وګورئ هر شی چې دی د هغې رنګونه د بل نه بدل دی. ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیتن خامخا دلیل د توحید د الله تعالی دی لقوم یذکرون د پاره د قوم چې هغه نصیحت قبلی. و هو الذی سخر البحر یولسم دلیل عقلی په مسله د توحید د الله تعالی بند. و هو الذی وخاص الله تعالی هغه ذات دی سخر البحر چې تابع کړی دی د خپل حکم ستاسو د پیدې د پاره دریاب لتاکلوا منه دیر پاره چې اخری دا غینه لحمن توریا غوخه تازه مهی دا غینه راو باسی تازه غوخه ده. و تستخرجوا منه حلیتن او راو باسی تاسو دا غینه حلیتن کالی تلبسونها چې اغوندی تاسو اغی لرا لؤلؤ دی مرجان دی ملغلری دی اغم ملاویگی پا دریابونو کی. و ترل پل کوینی تا کشتو لرا مواخر اشلون کی دا چپو دا وبو پیهی پا دریاب کی کشتی روانی دی پاگی کی د دریاب د اوبو اغا چپیش لی او پاگی پمیند کی و روانی دی. ولی تب تغو من پز دی او دیر پارا چی اولا توی تاسو پزل اللہ تعالی مهربانی دی اللہ تعالی دا دی سمانه دا امام قرطبی دی کر کردی دی. ولی تب تغو من پز دی حینا ترکبون لی تجارتی چی تاسو تجارت تلار شی نو پزل نمرات سشی لی تجارت دی یا تاسو دا علم دا حاصل اول دا پارا لار شید اللہ تعالی مہربانی حاصل کی یا حج لار شید دعوت لار شید تبلیغ لار شید عمری لار شید ولی تب تغو من پس دی اغد اللہ تعالی مہربانی دا. ولعلکم تشکرون او دیر پارا چی تاسو دا اللہ تعالی دا نعمتون شکری آدھا کی. وعلقا فی الارض دو لسم دلیل عقل دی او پیدا کری دی اچولی دی اللہ تعالی پز مکی کی رواسی مضبوط غرونا ان تمید بکم لئلا تمید بکم یا مخافت ان تمید بکم اللہ تعالی دا غرونا پدیز مکی کی پیدا کری دی دا میخون دی دیر پارا چو اون خود دی پتا سبان نیوان هارن او پیدا کری دی اللہ تعالی سندونا و سبلن او لاری لعلکم تحتدون دیر پارا چو ورسی گئی خپل و مقاصد تا لعلکم تحتدون تفسیر زاد المسیر دا غمانا کرے دا چیزا کمر تما اکلالا لعلکم تحتدون الى مقاصدکم دیر پارا چی ورسی گئی پا دا غلارو باندی خپلو مقاصدو تا غرونا اللہ پیدا کرے دی نو خلق سنگوی وی پلانی غرد چی ورسی دلی دا غیدی خی طرف دا جسی لارا تل بیا بلار شی نو دا غسی سندون دی نو خلق وی پلانی سین تا چی ورسی گئی نو بیا با پخی طرف لار شی بچا طرف بلار شی نو لاری دی وی دسی بلار شی آلتا کی بیا دو جنگ برتر شی بیا دی یو طرف بانی چی لار تل پاغ طرف بلار شی بس چی آغا خون وانی لار شی لار شی لار شی بس پل دیتا ورسی گی و سبولن او لاری لعلکم تحتدون دیر پارا چی تاسو ورسی گی اخپل و مقاصدو تا بلا مانا جی کر کردی دا تفسیر بیزاوی مانا کردی دا دیر بہترین دا لعلکم تحتدون دیر پارا چی تاسو هدایت و ممیس مانا دا لعلکم تحتدون الى معرفت اللہ تعالی چی ورسی گی تاسو معرفت دا اللہ تعالی تا چی اللہ تعالی و پی جنائی پا دی خبر کی سوک سوچ فکر کئی اللہ بو پی جنی دی لارو تو گور دا لاری سنگ اللہ تعالی پیدا کری دی غرونا بیا سندونا ولی او بیا دا او بپا کم طریقہ باندی روانی دا سند پا غاڑا باندی لکینا اللہ تعالی و تبدی بانی او پی جنی لعلکم تحتدون الى معرفت اللہ تعالی تفسیر بیزاوی دا غذکر کری دی و علاماتی نو پیدا کری دی اللہ تعالی نخی نوری نخی اللہ تعالی پیدا کری دی یو مانا پسرین ذکر کړی دا علامات نو مراد اگر نخی دی چاغا پلار کو موجود دی پلار کو یکم نخی موجود دی غتی مراد دی اگر خلق دا سی وی یو بل تکنه په پلانای لار باندې چراشی نو بیا وته یو نخ وخی یو سره بنگله بل مخیل راشی دا نخ شوره د لار کنه بیا سوی یو غټ چینار دی هغه بدل بیا مخیل راشی ال دک یو ټاور لګیدل دی پغلار کی یو غټه تیګه دا هغه بل مخیل راشی نو علامات نخ دلارو تی مراد دی اللہ تعالیٰ کا پیدا کری دی دویم مانا ذکر کری دا علامات دا علامات نو مراد غرون تی مراد دی او اغیط علامات ویلے شوئے دی زکا دا غرون دا مختلف ملکونو علامی دی و نخی دی وی آغا پلانے غر چدے اگر پاکستان سر لگی دلے دی آغا پلانے چرے وی اگر افغانستان سر وی دا غد افغانستان دے و دا پاکستان دے نو ملکون مختلف ملکون و علاقی دا پا غرونو بانی پی جندلے کی گی و علاماتی نو پیدا کری دی اللہ تعالی نخی و بین نجمی هم یحتدون او پستور سر دیو لارمومی دو معنی تفسیر جلالین ذکر کری و بن نجم او پستور بانی هم یحتدون طرقا لاری معلوم دیو اس پدے بانی سوک نہ پوئی پخواس پن گری مشران خلق پستور بانی اغوٹ دیر خبری معلوم ہو لی ستور دا غی و علامہ دا مشرق طرف ترے دا مغرب طرف ترے دا پلانی طرف ترے دا پلانی طرف ترے مشران خلق پدے بانی پوئی دل یو بل مانا ذکر کری دا تفسیر جلالین و بن نجم و پستور بانی هم یحتدون القبلتا دیو معلومی قبلی لرا پستور بانی قبلہ معلومی خدا وسنن سوا قبلہ پس بانی معلومی نو تاس بوائی چی و بل جوالی هم یحتدون القبلتا پا موبائل بانی معلومی او پا گڑی بانی معلومی پا گڑی بانی بس دسی او کی دا غد باو کی بس دسی سیتاو کس قبلی معلوم کری دمر سنتیگریڈ بانی دا دمر پلانی بانی دا آغا وقت کے جرے خلق کو بسوانی معلوم مولا قبلہ بستور بانی معلوم مولا دا ستور دے قبلے نہ دے طرف ترے دا دے طرف ترے خوز پا دے علم مانی سوک نہ پوئی دا خلق پری خیر افا من یخلق کمن لا یخلق دا تپرید پا ما قبل دلیل نو باندے او دے آیات کے اللہ تعالی زجر ذکر کرے دے مشرکین تا خالق و مخلوق یو شاند کی مگنائی افا من یخلق نا آیا آغا سوک چاگا پیدائش کولیشی چاگا اللہ تعالی دے کمن آئدا کے دل شی پشان دہ گچا بان لائق لوکو چاغ پیدائش نیچ کالے چاغ معبودان د مشرکان دا افلا تذکرون آیتا سو نصیحت ناخلئی ماندار چی نصیحت قبول کئے و ان تعد نعمت اللہ او کتا سشمار کوئی د نعمتن دا اللہ تعالی لا تحصوها نو سر تن شیر سوال شمار داغی ان اللہ غفور یقین اللہ تعالی خام خا بخن کو ان کے رحیم رحم کو ان کے رے و اللہ یعلم رد شرک فی العلم دا بل دلیل عقلی دے پار دا رد شرک فی العلم والله یعلم اللہ تعالی فی جنی ما تسرون او سو جتا سے پٹ کو یو ما تعلنون او اغه چیتا سے اخکار کوی اللہ تعالی پغی بنی پوی دے والذین یدعون رد شرک فی الدعاء او رد شرک فی تصرف دعانا دی والذین یدعون من دون الله او اغه چی اغه کسان چی دیو حاجتونه غواړي دا غینه من دون الله سیوا د الله تعالی نه لا یخلقون شیئا نشی پیدا کوله اغه هیڅ شی او هم یخلقون او دیو پیدا کولای شوی دی الله ایت چر چانه حاجتونه غواړي دا الله رب العالمین نه علاوه د بل چانه نو اغه خو مخلوق دی الله خالق دی اغه ستا حاجات نشی پوره کولای اموات دیو مړدی غیر احیاء دیو ندی ژوندۍ په دنیوي ژوند باندې دیو ژوندۍ ندی په دنیوي ژوند باندې دا ټکی بوای یو خبر اب کرا روانه دا غره ته یو ځکه یو خدای دې کړه خبر راځي الله تعالی وی اموات دیو چې رچا بندگی کوي دا الله تعالی نه علاوه نو اغه مړدی مثال دا راځي ډیر مشرکان خو هغه د ملائکو عبادت کاو یا د پیغمبرانو د اولیاء و عبادت کاو او هغه ژوندۍ نو څنګه الله تعالی وی امواتن دی مړ دی نو تاسو دا غینه جواب وکئ امواتن ماندار چې مرگ راتللی شي په هغې باندې امواتن څه مانه ده مرگ پرې راتللی شي نو کوم چې مړ دی خو هغې دقه معنا وکئ چې مړ دی غیر احیا ان ژوندۍ نه دی او کوم چې ژوندۍ دی او څوک یې عبادت کوي نو دا غی په حق کې بیا مانس ده امواتن ماندار چې مرگ په حال اگر که ژوندۍ دی خو لیکن امواتن پاغي باندې مرگ راتللی شي مرگ والا دی مرگ به پیرازی خامخه کل نفس ذائقه الموت دا به مرگ به پیرازی خامخه دویم سوال دی ده کدار دی احیاء غیر احیاء ندی دی جواندی نو سوال دار چی حیات برزخی خو ثابت دی اهل سنت والجماعت دغه مسلک دی حیات برزخی هغه خو ثابت دی پیغمبرانو دپاره دغه سی شهیدانو دپاره وغیرہ وغیرہ نو حیات برزخی خو ثابت دی کن نو څنګه الله تعالی وی چې غیر احیا جواندی ندی دی نو تاسو ما په ترجمه کې خبر اخلاص کړل امواتن دی عمر دی یا دی عمر غوالدی امواتن دی عمر غوالدی غیر احیاء ندی دیو جوندی په ژوند دنیاوی باندې او حیات برزخی هغه غیر دی د ژوند د دنیا نه حیات برزخی هغه سره هغه غیر دی هغه نه په مونږ نه د کړي و ما شعورون او دیونه پوی ان یبعثون چې کله بده دوباره پرد کېدل شي الهکم الہ واحد دا تفرید په ما قبل باندې په ما قبل دلایل باندې مسله داور توحید الله تعالی الہکم حقدار د بندګی ساسو الہ واحد حقدار د بندګی دیو فالذین لا یؤمنون بالآخرة وکسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې قلوبهم منکرتون ازلون داغي بدګنون کری توحید الله تعالی لرا یا منکرتون منکر دی د توحید الله تعالی نه دقه معنا کړی د تفسیر جلالین قلوبهم ازلون داغي منکرتون جاحدتون للوحدانیته لوحدانیته تعالی دا الله د وحدانیت د پاره داغي زرونه منکر دي او هم مستكبرون او دی لوی کونکي دي لا جرم خامخه لا جرم کی مرته تقریبا سلور و کسو معنی ذکر کړی وي او د هر معنی تفسیر حواله هغه مرته ویلی لا جرم لند معنی کړی د تفسیر جلالین اوس په خو لند لندي وایو نور چیرې هغه تفصیلی په بیا دل کې واپس ګوره یو دی کې تفصیلی کوي وایي تفسیر جلالین معنی کړی د لا جرما په معنا د حقن سره دی لا جرما یقینی خبره ده خامخه ان الله یقینا الله تعالی یعلم ما یسرون پویږي په سوانه چې دی پټ کوي او ما یعلنون او هغه چې دی اختیار کوي انه لا یحب المستكبرین یقینا الله تعالی مینه نه کوي دا لوی کوونکو سره تفسیر مدارک معنی کړی د المستكبرین عن التوحید اغه خلق چې اغا ځان لوی غنی د توحید د الله تعالی نه د منلو د توحید د الله تعالی نه ځان اوچت غنی الله دا غي سره مینا نه کوي و اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين دی آیات کی زجر دے په انکار د قران کریم من کله چې د مشرکان او د باطل پرستو خلکو ته ویل شي چې الله تعالی څنګه ځل کړی دی نو دی وای بس اسې د دروغ اسې د زړو خلکو دروغ کیسې دي هغه دا خبرې کوي و اذا قيل لهم او کله چې ویل شي دی ته ماذا انزل ربكم چې څنګه ځل کړی دی رب تاسو نو قالو دی وای اساطير الاولين دروغ کیسې دي د زړو خلکو دغه خبره کوي ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يذلونهم بغير علم دی آیات کے اللہ تعالیٰ تخویب ذکر کیا ہر کل چی غٹ خلق اغد اللہ تعالیٰ دا کتاب نے انکار وکی نو لان دی داغی مقلدین پا شرکی متبعین پا شرکی اغم بیا داغی تابیداری کیا نو اس دا چا چی بنیادی خود لے دی داغ بی دینی اغی تا داغ خپل بی دینی گناہم ملاوی گی او څوک چې پاغه باندې عمل کوي د غبی دیني بنیاد چې جای خو دی نو داغي هغه ویزر او داغي هغه عقاب او سزا پاغه باندې هم نخلی پاغه پس حدیث کې راغلی دی حدیث مخ کې ماته است بار بار ویل دی من سن په اسلام سنت حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها چا چې دین اسلام کې دا یو نیک کار بنیاد کې خو د الله تعالی او ته اجر ورکي او څوک چې بیا پاغه باندې عمل کوي داغي اجر هم د تملاویږي او بیا نبی علیہ السلام و من سن پی الاسلام سنتا سیئتا پلہو وزرها و وزر من عمل بیا نو دا مشران چی دا اللہ تعالی دا کتاب تکذیب وکی او کشرانو بیا تکذیب کی نو را دی کشرانو دا گناہ اغا بوج ہم پا دی مشرانو بندی اگر تاس تمخ کیو مثال ویلے شویو قابل چی خپل رور و جلیو لئنہو اول من سن القتل اول بنیاد دا قتل اغی خو دیو نو تر د قیامت پورې څوک ناحق قتل کوي نو هغه ته بخامه خداغي هغه ګناه رسیږي لیحملو اوزارهم دیر پارا چی پورتکی بدیو اوزارهم پیٹی دی گناخ پل کاملتن پورا یوم القیامتی پا رض قیامت باندی و من اوزار اللزین او د پیٹو دی گناہ دا حق کسان یزلون هم چی گمراہ کردی دیو بغیر علم بغیر دلیلنا الا سا ما یزیرون خبر شی بد دی حقا چی دیو پورتکی دی قیامت تورت باندی دو پیٹی و پورتکی یو دی گناخ پل پیٹی دی او دویم د چیرې څه شی بنیادی خو دې رپاغي باندې خلق عمل کړي دا غي ګناه بم پد باندې لیکلې کی قد مکر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. دې آیات کې الله تعالی د تخویف دنیوي مثال ذکر کړی دی د سابقین. نو دا آیات حمل دې په ظاهر باندې غوړه تفسیر دار دی. قد مکر الذين من قبلهم او د دین مراد نمرود د دین مراد قوم د سمودیان او دغه سی د دین مراد قوم د لوط علی السلام هغه تی مراد دی. اوس آیات ته وګورئ ترجمه ته. آیات حمل له ظاهر باندې قارون دی دغه سی سمودیان دی یا قوم د لوط علی السلام دی هغه الله تعالی تبا کړی. قد مکر الذين یقینا منسوبی جوړی کړی وی د حق په مقابله کې یقینا منسوبی جوړی کړی وی د پیغمبرانو په خلاف باندې الذين ها کسان من قبلهم چې مخکې و دیونه من قبلهم کدا هم ضمیر چا تراجره نو تفسیر تبری ذکر کړی دی من قبل ها اولئ المشرکین نو مکی د مشرکانو نه چې مخکې کم کافرانو اغیم د پیغمبرانو مخالفت کړیو. قد مکر الذين یقینا منسوبی جوړی کړی وی مکرونه جوړ کړیو اگر کسانو چې مخکی او د دې مشرکان په مقابله د پیغمبرانو کې یا په مقابله د حق کې فات الله نراغه الله تعالی بنیانهم داغي بنیادونو تامین القواعد د ویخونو نه فخر علیهم السقف نرا پریوت الباغي باندې چتون من فوقهم د پاتو طرف داغینه واتاهم العذاب وراغه غیت عذاب من حيث لا يشعرون پداسې دی باندې د داسې زینه چې دی نو پویدل پاغي باندې فات الله نو راغه اغیت الله تعالی ری سماند الله تعالی او تراغه تفسیر قرطبی معنی کړی دا الفاظ تو ولیکای عبارت ولیکای پیدا بدر کای فات الله نو راغه الله تعالی اغیت یعنی اتا امره البنیانا راغه دا الله تعالی عذاب دا غی اغا آبادو تا اما زلزلتن او ریحن فخربته یا با الله تعالی پاغي باندې زلزلہ راوستل او یو پی الله تعالی سیلی راوستل اگر کورونا اللہ تعالیٰ وران کرلا پا اتا اللہ پا اتا امرو راغ دا اللہ تعالیٰ عذاب البنیان داغی عبادو تا اما زلزلتن و اما ریحن او ریحن پا خربت ہو. امام قرطبی دا ذکر کردی دی فات الله نرابغه امر د الله تعالی رابغه عذاب د الله تعالی بنیانهم داغي ابادو تا من القواعد د ویخونونه د بنیادونه فخر عليهم سقف نرا پری وتل په پاغي باندې چتونه من فوقهم د پاتو طرف داغینه واتاهم العذاب وراغه غیت عذاب من حيث لا يشعرون داس زینه چې دی پاغي باندې نه پویدل. ثم يوم القيامه دا خو دنیوي عذاب شو روز د قیامت یاره. ثم يوم القيامة بيا فورد قيامت باني يخزيهم رسوابك الله تعالى ديو لرا ويقول اوبو يا الله تعالى اين شركائي الذين سرنگ سشوال كم زي كده شركان زما هغا كسان كنتم تشاقون فيهم في تاسو چاودل داغي فواركي تشاقون فيهم در اسمان اي تاسو چاودل داغي فواركي چاودل اي تاسو داغي فواركي یعنی چا بچی ستاسو دا آلیهو مخالفتو که نتاسو و دا غیب پبارکی بیا چاو دلائی. تفسیر قرطبی مانا کرده دا تشاقون فیهم تعادنوننی فیهم چه تاسو با زما سر دشمنی کولا دا غیب پبارکی ستاسو دا آلیهو خلاف بچانشو کوله ستاسو دا افسرانو او ستاسو دا نظام و دا قانون ستاسو دا محاکمو خلاف چانشو کوله تعادنوننی فیهم چه تاسو تاسو با دشمنی کول زما سره دا غی په واره کې. تفسیر مدارک ذکر کړی دی تو خاصمون المؤمنین فی شأنهم دا غی په واره کې با تاسو د مؤمنانو سره جګړې کولې بمبار بم پکاو نو اوس تاسو هغه شریکان څه شول چې تاسو با مؤمنان مسلمانان دا غی په وجبانی منل چې دا غی په واره کې کوم خبر او کله نن سبا بیخی دغسې خبره ده که نه ده. مسلمانان په څه باندې وجنی چې تی پوج ته سوې؟ نعوذ بالله من ذالک، نعوذ بالله من ذالک. که چا الله ته کنځلې وکړلې د پاکستان پوجو ته هېڅ نه وایه، وایي ودې کیو ده که نه؟ که چا قرآن ته کنځلې وکړلې هغې ته څه نه وایه؟ که چا پیغمبر علیه السلام ته کنځلې وکړلې هغې ته څه نه وایي؟ خو تشاقون فیهم، اوس ته داسې ووایه چې ستا دا نظام نه منم، ته ورته داسې ووایه چې ستا دا کرنل او میجر یا دا تا کوم قانون وضع کړی دی یا د پارلمان دا قانون او بل پاس شوی دی دا زه نه منم. نو تشاقون فیهم، چې تاسو چاودلی د هغې په باره کې، بیا بمبارم دی، بیا را سره دشمنیم کوي، بیا را سره جګړه او هر سره سره بیا کوي. تشاقون فیهم. قال الذين اوتوا العلم، او بوید قیامت په ورځ باندې هغه کسان چې هغې ته ورکړلی شوی دی علم، هغه به څه وایي؟ ان الخزي اليوم، دا معقوله ده قول، ان الخزي اليوم، یقینا رسوایی او شرمندگی، اليوم، نن ورځ، وسوء او عذاب، علی الکافرین، په کافرانو باندې دی. اوتوا العلم مراد درینه څوک دی؟ او بوای هغه کسان چې هغې ته علم ورکړلی شوی دی. نو عبارت سره ولیکئ، دا ځای ورته حل شي، کنه بیا به وایي چې اوتوا العلم نه مراد څوک دی. نو تفسیر بیضاوی لیکلی دی، الانبیاء، او بوای هغه کسان چې هغه ته علم ورکړلی شوی دی چې هغه انبیاء علیه السلام دی. والعلماء الذین، او هغه علما، هغه کسان دی، یدعونهم الی التوحید، چې دیو ته دعوت ورکاو د الله تعالی دین طرف ته، د الله تعالی توحید طرف ته. قال الذین، او بوای هغه کسان، اوتوا العلم، چې هغه ته ورکړلی شوی دی علم، الانبیاء، چې هغه د الله تعالی پیغمبران دی. والعلماء الذين، او اغا عالمان دي حق برس، يدعونهم الى التوحيد، چې دیو ته د الله تعالی د دین او د شریعت دعوت ورکړیو. نو هغه به سوی مجاهدین، هغه به سوی ان الخزي، یقینا رسوایی او شرمندگی، الیوم، نن ورځ، والسوء، امام قرطبی معنا کړی دا السوء، العذاب، السوء العذاب، او عذاب به علی الکافرین، پنه منونکو دغه مسلې باندې، پنه منونکو دغه مسلې باندې چې د الله تعالی د توحید او د دین مسلې نه د منلې، نو هغې ته به بس دغه عذاب ملاوي. الذین، اوس دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي وخت د زنکدن د مشرکانو، کله چې زنکدن، نو بیا به د الله تعالی حکم ته تسلیم شي، خو لیکن هغه وخت کې بیا تسلیمي نه منلې کېږي. الذین، دا هغه کسان دي، تتوفاهم الملائکه، چې ساخلی د دیو نه ملائک ظالمی، ان پوسیم، چې دیو ظلم کوونکي په شرک کولو سره په خپلو ځانونو باندې ظالمی، ان پوسیهم بالشرک، تفسیر سمرقندی دا معنی کړی چې ظلم کوونکي په خپلو ځانونو باندې په شرک کولو سره. فالقوا سلاما، نو وړاندې به کې، پیش به کې دیو دروغې خبرې، دروغې خبرې به پیش کې. بیا د دې څه معنی ده؟ نو تفسیر سمرقندی ذکر کړی دی، انقادو واستسلم، په وخت د دنکدن کې او په وخت د عذاب کې بیا به دیو تسلیم شي د الله تعالی فیصلې ته، د الله تعالی حکم ته بیا تسلیم شي. او دیو به وای، ما کننا نعمل من سوء، چې نه دی کړی مونږه هیڅ یو بد عمل، بلا ولې دې نه دی کړی؟ ان الله، یقینا الله تعالی علیم بما کنتم تعملون، پوه دی په هغه کارون باندې چې تاسو یې کوئ. اوس هم که تر یو پوجي نه تپوس وکړي چې دا دومره مؤمنان مسلمانان ته شهیدان کړي دي، هغه وایي ما خو بد کار نه دی کړی، وایي دا خو ما دهشتګردو په خلاف باندې د خپل ملک حفاظت کړی دی، دغه خبرې کوي. نو الله تعالی وایي، د مشرکانو ته چې کله مرګ راځي او عذاب راځي، هغه هم دا وایي چې ما هیڅ بد کار نه دی کړی. پدخلوا ابواب جهنم، او بویل شي دیو ته داخل شي ابواب جهنم، دروازو د جهنم ته، خالدین فی همیشه وی پای کی. دو اقوال دین پسرینو، یو قول دار یقال لهم یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې بده ته ویل شي چې د ورننه وځي دروازو د جهنم ته همیشه وی پای کی. دویم قول دار چې دا وته ویل کیږي په وخت د دن کدن کی، ملائک به ته دا خبر وکړي په ځن کدن په وخت کې، د دیو ارواحو ته به دا حکم وکړلی شي چې ورننه وځئ دروازو د جهنم ته، د دیو ارواحو ته به دا وویلی شي. خالدین پی همیشه به یی پاغې کې، په لبیس مسو المتکبرین، نو ناکاره ځای دی د لوی کوونکو، چا چې لوی کړی دا د هغې لپاره دغه ډیر ناکاره ځای دی. وقیل للذین اتقوا، وروستو د منکرینو نه، اوس الله تعالی ذکر کوي د موحدینو خبر، الله تعالی ذکر کوي مخکې کافرانو نه چې د پوس وکړلی شي ماذا انزل ربکم، نو هغه وایي اساطیر الاولین، اوس الله تعالی ذکر کوي د هغې په مقابله کې قول د موحدینو. و اذا قيل للذين اتقوا كل چي ويل شي کسان ته جزان بچکړي د شرک نه یا پرېزګاری کړي دا ماذا انزل ربكم سسيز نازل کړي د رب تاسو نو قالوا ويدا مؤمنان مسلمانان خيرا انزل خيرا نازل کړي دي الله تعالی د پېدی خبري د خیر خبري الله تعالی نازل کړي دي تو مؤمن مسلمان عقیده دا قرآن پبارکی داده دا اساطیر الاولین ندی بلکه دا خیر کتاب ده دا دا پیدو کتاب ده للذین احسنو اس بشارت اللہ تعالی ذکر که للذین احسنو دا غچار پارا چی منل دیغی توحید دا اللہ تعالی احسنو نیک و خیست اعمال کردی فی هذه الدنیا پر دنیا کی حسنا دا غیر پارا خیست جونده ولا دار الاخره او خامخا کور استنه خیر غرد ولا نعم اجر دار المتقین او خامخا غرد خیسته دی کور د پریزګارانو اخیره کور د متقیانو د پریزګارانو هغه سره هغه جنت دی الله تعالی هغه ولدی د پاره ډیر جات غرد دار المتقین کمه دی جنات عدن د غیر پاره تفسیر دی هغه جنتونه د همیشه لري دخلون عادی و داخلي گیغی تا تجری من تا تل انهار چې بیګی بلاندی دا غین ولی لهم فيها ما يشاءون وس الله تعالی ذکر کئی پنځه حالات په اشارت کی نو لهم ما يشاءون دیر پاره وی پاغي کی هغه څه چې دی غواړي کذالک یجزی الله المتقین دغه سی بدلو ور کوي الله تعالی المتقین پرهیزګارانو ته پرهیزګاران کوم کسان دی الذین داغه کسان دی تتوفاهم الملائکه تو چې ساخلی داغین ملائک طیبینا چې دا پاک وی طیبینا پاک وی دا طیبین درې سمانه ده تفسیر جلالین معنی کړی د طاهرین من الشرک والکفر یعنی پاک دی د کفر او د شرک نه بالکل پاک دی عقیده پاک ده عمل پاک دی طیبین پاک دی نو عقیده یې پاک ده دغه سی عمل پاک دی د ریا نه د سمعت نه دغه نه پاک دی د بدعات او د رسم و رواج نه یقولون ابو ملائک ته جنتیانو ته سلام علیکم سلام دی پتا سبحانی ادخل الجنه ورننه وځي جنت ته بما کنتم تعملون په سبب د هغه عملونو باندې چې تاسو کول دی چې بیا هغه سوال او جواب معلوم دی راته کنه سوالداري چې په عمل باندې خوڅوک جنت ته نشي تللی د الله تعالی پیغمبر وایي په جنت باندې هیڅوک په دې عمل باندې څوک جنت ته نشي تللی صحابه وایي د الله پیغمبر ته پم جنت ته نشي تللی وایي نه زه پم نشم تللی البته ایتغمدنی الله برحمت و فضل منه کله مې په خپله مهربانۍ کې راون غاړي د الله په مهربانۍ باندې به جنت ته ځمه نو بما کنتم تعملون باندې بیاس د دې آیات معنی څه شوله د هغې دوه دي که درې جوابونه مې ته مخکې کړي دي او تفسیر خازن حواله مې درته ویلي که یاد درته نو یو د سبب ظاهري د جنت د تللو او یو د سبب باطینی سبب ظاهري اعمال دی او سبب باطینی هغه رحم د الله تعالی دی او یا جنت ته تلل د الله په مهربانۍ دی او تقسیم المنازل اغد الله اغف اعمال بني دي اغف اعمال بني بما كنتم تعملون هل ينظرون تخويف دنیوي منكرين تا د دنیا جره الله تعالی بیانای هل ينظرون فمانا د ينتظرون سره تفسیر جلالین دغه معنا کړی هل ينظرون انتظار نه کوي دی الا انت يوم الملائكه تو مگر چراشی دیو ته ملائک او یاتی امر ربک یا راشی حکم دربستا او یاتی یا امر ربک مراد درې نسره تفسیر جلالین دو معنی کړی دي انت اتیهم الملائکه ملائکه الموت چې دیو تراشی ملائک د مرگ او یاتی امر ربک او یا راشی دیو ته حکم دربستا د دین مراد څه شه العذاب مراد د دین عذاب د الله تعالی تی مراد دی او یاتی امر ربک او القیامه مراد درې نسره قیامت راشی دیو ته نو یا سره دنیوی عذاب تی مراد دی او یا د قیامت راتلل تی مراد دی کذالک فعل الذین من قبلهم دغه سکار کړه او هغه کسانو چې مخکیو د دیونه کذالک درې سمانه د دې معنی ته کوي امام قرطبی رحمت الله علیه نو هغه عبارت سره ولي کوي چې بیا را کذالک معنی کول شي کنه کذالک تفسیر قرطبی ذکر کړی دی مثل هذا التکذیب والاستهزاء فعلى من كان قبلهم بالرسل كذلک مثل هذا التکذیب والاستهزاء مکی والا چې دا کما استهزاء په نبی علیہ السلام په ذکر او دا تکذیب کوي نو کذلک هم دغه سی استهزاء او تکذیب فعلى الذين کړي واه کسانو من قبلهم چې مخکې و دیونه نو دی دے کی بیا پہ عبارت کی تقدیر دے پا اوہ لکو ناغا حلاک شولا دغ سے تکذیب او استحضا لگا سرنگی چی دا موجودہ کافران ہے کئی تو ردین امخ کی کافران ہم دغ استحضا او تکذیب کڑے او پا اوہ لکو امام قرطبی دغ ٹول عبارت دکر کڑے ناغا حلاک شولا وما ظلمهم اللہ او ظلم نرے کڑے پا دیو بانی اللہ تعالی دیکھ میں تا بار بار عبارت ہوئے رہے وما ظلمهم اللہ دے اہلاکہم بغیر ذنبین تفسیر جلالین دا غمانہ کڑے او ظلم نرے کڑے پا دیو بانی اللہ تعالی چی دیوے حلاک کڑی دی بغیر دا گنانا ولیکن کانو انپسہم یظلمون لیکن دیو پا خپلو زانونو بانی ظلم کاؤ ولیکن انپسہم یظلمون بشرکی والکپر والمعاسوی زان مانی ظلم سدے شرک او کپر چی دیو کا دادا سدے لکہ زان مانی چی پا خپلو ظلم کڑی دکہ عذاب برتداغی اللہ تعالی درکی فاصوابهم نور سید لاغی تا سیئات ما عملو سیئات ما عملو بسمانا کوئی تو دی معنی بدا سی کوئی چی تفسیر بیزاوی کما کڑی دا اقا معنیو کئی بس خبر اخلاص شولا فاصوابهم نور سید لاغی تا سیئات ما عملو ناکار سزاگانی دا اغا عملون چی دیو کڑی وی ناکار سزاگانی دا دیو دا بدو اعمالو اغا معنی کڑی دا تفسیر بیزاوی عبارتو سرولی کئی سیئات ما عملو جزاء سیئات اعمالهم دا دیو دا بد اعمالو بد سزاگانی دیو تا ورسیدلے جزاء سیئات اعمالهم وحاق بهم اور آگیر کلل دیو در ماکانو بیہی استازیون اغا عذاب چی دیو پا آغی پسی ٹوکی گولے بس اغا عذاب دیو را گیر کلل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء كذا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی استدلال دا مشرکان و دا پار دا جواز دا شرک مشرکان و استدلال دا جواز دا شرک دا پار سد مشیت دا اللہ تعالیٰ کدا اللہ خوخ نوے نو منگ دا شرک نوے کڑے خدا دا اللہ تعالیٰ خوخ دا زک منگ دا شرک کو اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کی رست آیاتنو کی کدا شرک جائز وے نو بیا دا شرک دا رد دا پار اللہ تعالیٰ پیغمبران ولی را لگل دغسی د شرک در رد پاره الله تعالی کتابونه بیاول را لېګل نو شرک جایز نه دی وقال الذين اشركوا يا کسان چې شرک کړي دی لو شاء الله کو وختلې الله تعالی ما عبدنا من دونه نو بندگی بنوې کړي مونږه سیوا د الله تعالی من شي د هیڅ د هیڅ څه نحنو مونږه ولا آبا او نو مشران ز مونږه ولا حرمنا من دونه او نو به حرام کړي مونږه من دونه من دونه اذنه بغیر د اجازت د الله تعالی نه منشه انتشه هیڅ یو شی ته مونږه حرام نه ویلې کذالک فعل الذین من قبلهم دغه شکار کړي او هغه کسانو چې مخکې د دیونه د مکی د مشرکان نه کم کافران مخکې او الله تعالی وي هغه کافران هم دغه خبرې کولې هغه هم دغه کړي کذالک فعل الذین دغه شکار کړي څنګه کار کړي او دغه تفسیر مدارک د تمانه کړي کذالک یعنی کذب الرسل وحرم الحلال دغه کار کړي او یعنی تکذیب کړي او د پیغمبرانو لکه سرنګي چې مکی والو د پیغمبر علی السلام تکذیب وکا نو دغه سی وحرم الحلال لکه سرنګي چې مکی والو حلال حرام د ځان نه جوړ کړل نو دا سی د دې مکی د مشرکانو نه چې مخکی کم مشرکان او کافران تیر شوی دي اغه هم دغه کار کړي پا تکذیب دا پیغمبرانو کی او پا تحلیل او پا تحریم کی دا مکی مشرکان دا مخکنو مشرکانو پشانت کیری دا دا غی سر وجه رشبی شولا پا حل علی الرسولی نو نشت دے پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننی اللہ البلاغ المبین مگر رسول دیخ کارا دا دا اللہ تعالی دین رسائی بس دا پا کار دا دا پا زمہ بانی دا کار دے ولقد بعثنا پی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت دی آیات کی دلیل نقلی اجمالی دے دا ٹول انبیاء علیہ السلام ٹول پیغمبران اللہ تعالیٰ دی مسئلی دا پار را لی گلیو چھو دا شرک رد وشی او دا توحید اثبات وشی نو حاصل دا دے کہ اللہ تعالیٰ ستاسو پر شرک باندی راضی وے نو بیا اللہ تعالیٰ دا شرک دا مخالفت او دا رد دا پارا پیغمبران ولی اللہ تعالیٰ را لی گل ولقد بعثنا فی کل امت یقینا را لی گلی دی منگا پا ہر یو امت کی رسولا پیغمبر پدی خبر بانی ان اعبدوا اللہ چ بندگی خاص کی دی اللہ تعالی دا پارا تفسیر سمرقندی معنی کری دا ان اعبدوا اللہ وحید اللہ واتعوه توحید امنی دا اللہ تعالی و دا اللہ تعالی تابیداری ہو کئی وجتنبو طاغوت او زان بچ کئی دا بندگی دا غیر اللہ نا طاغوت تعریب او وضاحت دا مخ کی بیان شئی ومنهم من هدى الله نو بادر دیونا هغه څوک دی چې هدایت هغه څوک دی چې الله تعالی هدایت کړی دی هغه تا هدى الله لدینه تفسیر سمرقندی وای نو بعض خلق ته الله تعالی د خپل دین هدایت ورکړی دی ومنهم من حقت علیه ضلاله او بعضی هغه دی چې ثابته شوی د پاغه باندې مضبوطه شوی د پاغه باندې از ضلاله تو گمراهی فسیرو فی الارض نو زی اوگرزی پزمکی پنزرو اوگرزی پنظر دا عبرت باندی کی پکان عاقبت المکذبین چی سرنگی شو انجام دا تکذیب کونکو دا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت علیه الضلاله التسلیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تسلی دا داعی دا حق تا ستا پزیم مبانی صرف دا اللہ تعالی دین رسول لی وز کچا اومن اللہ خدا کچا اون من لنو اللہ تعالی تیخو پی نشی من لیکن دغس ان تحرس علی هداهم دام تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ان تحرس کتا حرس کے علی هداهم پا ہدایت دیو بانی پا ان اللہ لا یهدی نو یقیناً اللہ تعالی ہدایت نکی من یذل آغا سوک چی اللہ تعالی بیلاری کی وما لهم من ناصرین او نشتر دیر پارا سوک مددگاران بچکون کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا من ناصرین مانا تفسیر سمرقندی کرے دا من ناصرین من مانعین من نزول العذاب علیہم دا سی سوک نشتر ہے چی بیاد اللہ تعالی عذاب پا دیو باندی راجی او دا اللہ تعالی دا عذاب نے منع کی دا اللہ تعالی عذاب منع کی او دیو دا اللہ تعالی دا عذاب نبچ کی وما لهم من ناصرین او نشتر ہے دیر پارا سوک مددگاران بچ کو ان کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا چی دا اللہ عذاب راجی او دیو تی منع کی دا سی بیانش کولے واقسمو باللہ جہد آئیمانیم دی آیت کی زجر دے پا انکار دا بعث بعد الموت باننے دا خلق قسمونه کوي چې مرګ نو ورستو دوباره ژوند نشته دی الله تعالی وی دا شته دی او الله تعالی دا غلوس کړی دی چې مرګ نو ورستو بیا دوباره ژوند کیږي واقسمو بالله او قسمونه کړی دی په الله تعالی باندې جهدا ایمان مضبوط قسمونه لا یبعث الله من یموت چې ژوندی بنه کی الله تعالی هغه چاله رچ هغه مړ شوی دی بلا ولینا وعدا علی حقا وعده کړی دی الله تعالی وعده په الله تعالی باندې یقیني دارشتونی ده ولكن اکثر الناس لیکن زیاد دخل کنا لا يعلمون نپویگی جهد ایمانهم قسمونه کړی دی په الله باندې مضبوط قسمونه مفسرین لیکلی دی مشرکان و قسم په الله باندې مکو او په غیر الله باندې به هم قسم کو خو په الله باندې به کم قسم وکا هغه به مضبوط ګڼه په نسبت د هغه باندې چې هغه په غیر الله باندې کړی نو دی باندې به قسم کو په الله باندې چې دا مړی به دوباره نه ژوند کیږي الله تعالی پاغه باندې رد وکا بلا ولینا وعدا علیه حق دا وعده ده په الله تعالی باندې یقیني رښتو نه ده ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد دخل کنا لا یعلمون اغنه پویږي لیبین لهم دا آیات د چا سره متعلق ده نو په سرینو لیکلی دي دا آیات متعلق ده د دې په عبارت کی تقدیر ده لیبعثنهم خامخا پورته کوي به الله تعالی دغه مړو لره خامخا به الله تعالی پورته کوي دغه مړو لره تفسیر بیضاوی دغه ذکر کړی دي لیبعثهم لیبعثنهم خامخا دوباره ژوندی کوي الله تعالی دغه مړو لره او دې آیات کې الله تعالی د بعث بعد الموت دوه پیدا ذکر کړی دي یو الله تعالی دا قیامت د دې لپاره راولي چې چا د دین په کارونو کې اختلاف کړی دی الله تعالی به ترې فیصله کوي یو دا خبره دویم دا قیامت الله تعالی د دې لپاره راولي چې د کافرانو ته دا پته ولګي چې مونږ په خپل وینا کې دروغجنو الله تعالی دې تر دې وخت دروغ خایې د دې دوه خبرو لپاره الله تعالی قیامت راولي دی آیاتونو کې دی آیات کې دغه دوه وجوهات او پیدا بیان شوی لیبین لهم الله تعالی جوندی کوي د غمړو لره دې لپاره چې بیان کړي وته الذي هغه خبرې اختلافون فيه چې د اختلاف کوي په هغه کې من امر الدین تفسیر جلالین لیکلی دې کې اختلاف دانه دی چې پوله پټه الله تعالی چاره تقسیم کې قیامت کې نه من امر الدین چې په دین کې کم اختلافات کړي دي الله تعالی به داغي فیصله کوي او مخ کې تاسو ته ماویل دي بار بار دا الله فیصله په قیامت کې هغه عملی فیصله ده حق پرس بلار شي جنت ته او بيدین خلک هغه به الله تعالی جهنم ته ورځي وليعلم الذين الله تعالی دوباره پیدا کوي دغه خلک دیر پاره چی پوی شي کافران انهم کانو کاذبین چې دی دروغجنو دا دروغجنو په څه خبره کې لا يبعث الله من يموت دغه خبره په دې کې مونږ دروغجنو نو الله تعالی دا خلق برا جوندی کی نو دیو تب او خود لیشی جی دیو پر اخپل خبر کی سو دروغ جنو انما قولنا پدی کی اثبات دا بعث بعد الموت دے دا اللہ تعالی قدرت بیانی گی انما قولنا یقینا وینا دا منگالی شین دے او چیز پر وارا کی اذا عردنا ہو کرے چو غالو منگداغی کی دل اذا عردنا ہو کرے چو غالو منگدائیوشی کی دل چی دا دیوشی ان نقول لہون اوائی منگاغی تا کن شا فیکون بساغ موجود شی دا پر اللہ تعالی بنی سگرانا ندا نو ہر کرے چی اللہ تعالی کارونا کن پا یکون اللہ تعالی وی اوشا اغا موجود شی نو قیامت راوستل پا اللہ تعالی بنی گران ندی والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوی انہم پی الدنیا حسنا دی آیات کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کئی ہجرت تا او دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کڑے دی بشارت مہاجرین و مومنان مسلمانان تا کله چې پچا باندې ظالمان ظلم کئی نو دا ظلم نا دا بچ کی دو دا پارا یا دا خپل ایمان دا حفاظت دا پارا چې څوک ہجرت وکی ہجرت دا پدری قسم دے یو دے ہجرت دا زدکلی دا دین دا پارا طالب العلم دے او بل دے ہجرت دا حفاظت دا دین دا پارا چې خپل ایمان او خپل دین دا محفوظ ساتی او دریم ہجرت دے لنشر دینی دا دین دا خوراول دا پارا سورۃ الکہف کے ادرے وانا ذکر شوید سورۃ الکہف کے ادرے وانا ذکر شوید موسیٰ علیہ السلام ہجرت کڑے او سورۃ الکہف کے وراشی ہجرت کڑے او دا دین دا زدکلی دا پارا او اصحاب کہف ہجرت کڑے او دا دین دا حفاظت دا پارا او ذو القرنین ہجرت کڑے او دا دین دا اشاعت دا پارا دا دری قسم ہجرتو ندی والذین ہاجروا آغا کسان چی ہجرت کڑے دے دے دے کہ وسر خبر اولی کئی تفسیر جلالین آغا ذکر کڑے دے والذین ہاجروا آغا کسان چی ہجرت کڑے دے لی اقامت دینی ہی دانا چی ہجرت کڑے دے پندل شپاڑ اسکال اوشول زان تجارت کوا سودا گری کوا بیا چرے بس پا قلار بانی ناس ہے بس مازا کور دی مندلے دے اسنا جیہاد شتا دے او یت شیم نشتا دے والذین ہاجروا لی اقامت دینی ہی دا اللہ دا دین دا پار دا اللہ دا دین دا قیام دا پار با ہجرت کے کنا کدسی را مزدورو دا پار ویتا دنیا خلق چرے امریکی دا تلی دیال تا مزدوری کئن وہ ساغی تا خلق با مہاجر ہوئی چی دا مہاجرین دی نا آغی تا خو مہاجر نوے لکی آغی تا خو دیالی مار ہوئی یا ډیر خلق سعودي ته لس کال او پنځه کال او شپږ کال تیرې هغه خو مهاجر نه دي کنه مهاجر دی ته وایي چې د الله د دین د پاره خپل کور کلی پرېږدي خپل خپلوان پرېږدي د الله د دین د پاره له اقامت دینی والذین هاجر کسان چې هجرت کړی دی د الله تعالی د دین د پاره فی الله د الله تعالی د پاره د الله په لار کې من بعد ما ظلمو رست دغه نه چې ظلم شوی په دی باندې لنبوی انهم فی الدنیا خامخا زیب اور کومنګ دی ته په دنیا کې حسنتا خیسته دی ول اجر الاخرته اکبر او خامخا ثواب د اخرت خو ډیر زیات لوی دی ثواب د اخرت هغه ډیر لوی دی هغه کم دی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مهاجرین مؤمنان مسلمانان نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے راغلی دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے سنن دارمی کی اگد حدیث دے نبی علیہ السلام راغ جمعات تا مسجد نبوی تا او دو حلقے ناستے وی یو مہاجرین صحابہ کرام غریبانان من فقراء المہاجرین قعود مہاجرین او غریبانان نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغی سر کی ناستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی وی ما ارمان وکا ارمان چی زم پا غریبانان و مہاجرین وکوی او نبی علیہ السلام زما سر اول کی نستلے وی ما ردی ارمان وکا او بیا نبی علیہ السلام مہاجرین و ترغیب ورکا وی پا انہم یدخلون الجنت قبل الاغنیائی بی اربعین عاما دا نور دا غریبانان مہاجرین با دا نور و خلقون سلویخ کالا جنت تمخ کیجی نبی علیہ السلام اگی تا بیا دا خوشخبری بیان کلا سنن دارمی کی دا روایت موجود دے والذین هاجروا کسان چی ہجرت کھڑے دے دا اللہ تعالی دا دین دا پارا من بعد ما ظلمو رست دا غنہ چی ظلم شی پدی باندے لنو باوی انہم خام خازے بور کم گدیو تا دنیا کی خیستا ولا اجر الاخرت یا خام خا ثواب دا آخرت اکبر و خوڑیر دیت لوی دے لو کانو یعلمون کدا خلق پوی دلے لو کانو یعلمون سمانا دا تا تفسیر جلالین مانا کړی دا غو سره ولي کوي لو کان یعلمون کدا خلق پویدل مال المهاجرین من الکرامت لوافقوهم کدا خلق پویدل چې مهاجرین ته الله تعالی څومره ثواب او اجر ورک نو لوافقوهم دې خلق با موافقت کړی دا غي سره موافقت به سره کړی نو د موافقت دو معنی دي یو دا چې نور مسلمانان به هجرت کړی دویم دے لوافقوهم اغی سر بے موافقت کڑے امداد و کومک بے سر کڑے دیکھا سوک چیر مومن مسلمان سر کومک کئی خواغ پاغا اجر و ثواب کے سر شریک دے کن نو لو کانو یعلمون مال المہاجرین من الکرامتی لوافقوهم دیو سر موافقت کڑے خدا خلق پدی بانی نپوئے گی چی اللہ تلا دا مہاجرین دا پارا کم مرتبی کم اجرون و کم ثوابون تیار کڑے دی تا دیو جنہ سر خلق موافقت نکی دا خبر ہے الذين صبروا دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کے دو عملنا او غاده ہجرت سره ډیر لازمی دی یو چې کله مهاجر ہجرت کین په ہجرت کې ډیر تکالیف راځي د الله تعالی د دین په واره کې نو دا غیر پر ذکر شو دی صبرو صبر وکي او دویم دار چې کور کله وطن او خپل خپلوان خو نه پاتې شول نو اس په الله تعالی باندې پوره اعتماد وکا په الله باندې پوره اعتماد وکا دا دو صفتونه لازم دي مهاجرین د پاره چې دا بزن کې پیدا کړي الذين صبروا کسان چې صبر کړي دي وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې توکل کوي اعتماد کوي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فسلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون دی آیات کی صداقت اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او جواب دے رسول د منکرینو وی تا مونږ ځکه نه منو چې ته بشری ته انسان الله تعالی دا غی جواب ذکر کړي و ما ارسلنا من قبلک و نذر علی گلی مونږه مخکستانه الا رجال مگر ناری ندی نوح الیهم مونږه وحی کولا غیتا پسلو اهل ذکر نو ته پوسو کوي تاسو د علم والاونه ان کنتم لا تعلمون ک تاسو نه پویږئ حدیث د ابو داود کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انما شفاء العی السؤال اگر سړی چې هغه علمی لحاظ باندې مریض دی نو دا غي علاج څه دی د عالم نه پوښتنه وکړه پس الو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون د دیو جنا علما ذکر کړی دی وای کله چې په وخت د نشوالی د علم کې تپوس کول د اهل علم نه دا فرض عین دی دا سری فرض عین دی مسلمان له خول دا پکار ده چې دا به علم زده کید الله تعالی دین به په خپل زده کید په فرض دی خو که پخپل دی دین زده نه که اوس په پخپل نه پویږي نو بیا را باندې استاد دویمه خبر فرض ده هغه دا چې د حق پرس عالم نه پوښتنه وکړه اوس دا به تپوس بکې خامخا چې هغه د الله تعالی په دین باندې پویږي پس الو اهل ذکر تپوس وکړي اهل ذکر نه مراد د وحی علما دي د وحی علما د قران او د حدیث علما دي نو دا غینه پوښتنه وکړي چې د الله تعالی په دین باندې پویږي هغه برته د الله تعالی دین بیان کړي بالبینات والزبر وانزلنا الیک ذکرا لتبین للناس ما نزل الیہم بالبینات دا بچا پر متعلق دے تفسیر جلالین یو معنی ذکر کرے اغوی ارسلناهم بالبینات لیگل یومنگا دغ پیغمبران اللہ رب البینات پخکار دلیلون باندے بالبینات تفسیر جلالین معنی کرے دا ارسلناهم بالحجج الواضحتی لے گلی مونگا پیغمبران لرا بل حجج الواضحۃ پاغا اخکار دلیلون باندې پا واضح دلیلون باندې دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر بیضاوی اغه وی ارسلناهم بالبینات بالمعجزات لے گلی مونگا پیغمبران لرا په معجزات باندې او تفسیر سمرقندی او بل معنی کړی دا اغه وی بالبینات بالحلال والحرام لے گلی مونگا دغه پیغمبران لرا په حلال او په حرام باندې حلال و بیان ایم کړو د حرام د حرام و بیان ایم کړو و زبوري او د نصيحت په خبرو باندې زبور نو مراد څه شي نو تفسیر سمرقندی په دې کې لیکلي دی وای زبور نو مراد چیرې کتب الانبیاء د دین مراد د انبیاء علی صلوات و سلام هغه کتابونه تی مراد دی و انزلنا الیک الذکر او نازل کړل مونږه تا ته را قران کریم ذکر دے تو ویلے شے ذکر دا قرآن و حدیث سری تو ریادی جنت و جہنم انسان تو ریادی دا اللہ تعالی احکامات انسان تو ریادی لیتو بیلن انناسی دیر پارا چی خو وضاحت وکی دا خلق تما نزل علیہم دا اغا حکمونو چی دیو تنازل شوی دی تو بیلن دے دکے ویلے شوی دے خوا دا اللہ تعالی دا احکام و بیان چی کینو دمر وضاحت اوکا چی خلق پی پوی شکن نو مخکې الله تعالی ویل تپوس وکړه ته اوس ته ګڼ ګڼ وکې او خلکو ته دا معلومیږي نه چې دا کم ځای وایي هغه ځای ته هم یری نو بیا خو هغه پوره وضاحت نه دی که نه دومره وضاحت یې وکړه چې خلک په هغې باندې پوه شي لتبین للناس دی رپاره چې ته وضاحت وکړي خلکو ته مانوس دلی دیم د هغه احکامو او د مسایلو چې نازل شوي دي دیو ته ولعلهم یتفکرون او دی رپاره چې دیو سوچ فکر وکړي افا امن الذین مکروا السیئات دی آیاتونو کې الله تعالی او ذکر کوي تخویف دنیاوی په دریو آیاتونو کې وس دا تخویف دنیاوی الله تعالی ذکر کوي افا امنا پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت خو څلوېښت کې تخویف دنیاوی دی افا امن الذین نو آیا په امن دي هغه کسان مکروا السیئات چې منصبې جوړی ناکاره منصبې جوړی مکروا السیئات جوړی ناکاره منصبې یا مکروا السیئات چې هغه ناکاره اعمال کوي ای یخسف الله آیا په امن دي دې خبرې نه چې ښکته به بوځي دوی لره الله تعالی الارض پر ځمکه کې او یاتیهم العذاب او یا راشي دوی ته عذاب من حیث لا یشعرون داسې ځای نه چې دوی په هغې باندې نه پوهیږي دا خلک د دې نه په امن باندې دي څه که الله تعالی دوی پر ځمکه کې ښکته ردي د ګناهونو په وجه باندې ورومنډي نو دوی ته ځان بیا بچ کولی شي نه نشي بچ کولی او یا خودهم او یا به ونیسي الله تعالی دوی لره پی تقلبهم په وخت د سفر کولو د دوی کې پما هم بمعجزین نو نشي دیو عجزه کولی الله تعالی لرا فی تقلبهم په تقلب نو مراد څه شی دی تفسیر سمرقندی تفسیر سمعانی معنا کړی د فی تقلبهم فی اسفارهم یا به ونیسي الله تعالی دیو لرا فی تقلبهم فی اسفارهم د دیو په سفرونو کې نو سفر ته تقلب ولې ویل شوی دی تقلب ویل کیږي د پریشانۍ حالت ته او کله چې یو انسان په سفر کې روان وي نو هغه یو پریشانی هغه ته خامخا یو پریشانی او یو ګډوډي یو تکلیف هغه باندې خامخا وي دی وجنه تقلب ته دی وجنه سفر ته تقلب ویل شوی دی او یا خودهم او یا به ونیسي الله تعالی دی لره پی تقلبهم پی اسپارهم تفسیر سمعانی او سمرقندی دغه معنی کړی یو بل معنی ذکر کړی دا التفسیر الوسیط ډیره بهترینه معنی کړی ده او یا خودهم او یا به ونیسي الله تعالی دی لره فی تقلبهم و تقلبهم علی الفروش یمینا و شمالا یا به ونیسي الله تعالی دی لره چې دیو ډډه بدلی په بسترو کې یو طرف ته بل طرف ته اوړي الله تعالی ته خدا ګرانند کړي په بستر کې پروت او په ډډه باندې اوړي او الله تعالی دی راونیسي په عذاب باندې دا الله تعالی نه دا الله د قدرت نه دا بهر نه ده تقلبهم علی الفروش یمینا و شمالا التفسیر الوسیط دغه معنی کړی ده او یا خودهم او یا به ونیسي الله تعالی دی لره فی تقلبهم په ډډې اړولو راړولو کې په بسترو باندې په ما هم بمعجزین نو نشي دیو عجزه کولی الله تعالی لره او یا خودهم او یا به ونیسي الله تعالی دی لره علی تخوف د یراولو په حالت باندې علی تخوف د یراولو په حالت باندې بیا الله تعالی ونیسي تخوف د دې څه معنی ده نو یو معنی خو بس دخ کاره ده تخوف یعنی یره د دشمن دام یو عذاب دی چې دومره سړی یریږي چې ټول عمر په عذاب کې بس د دشمن نه دومره یریږي بس دام څه د الله تعالی عذاب دی او یا خذهم او یا ونیسي دی لره الله تعالی علی تخوف په یرولو د دشمن باندې په یری د دشمن باندې دومره به یریږي نه چې دومره بوساړی دی ځان نه تاو کړی چاپیره چې دنیا کم سیمټ دی هغه دې راوړل دي او لګولی دي او دغسې چې څومره شګې دي او څومره باجریانې دي هغه دې راوړلې ځان نه یې تاو کړی دي او یا خودهم علی تخوفین په هغې کې هم بیا یریږي او په شل ځای کې بیا هم تلاشي ده دا څه شی دا څه زندګي خو نه ده نو او یا خودهم علی تخوفین یا به ونیسي الله تعالی دوی لره په حالت د یراولو باندې په یره د دشمن باندې یو بله معنی ذکر کړې ده تفسیر سمرقندی هغه ډېره بهترینه معنی کړې ده وای دا تخوفین په معنا د تنقصین سره دی کمول د مالونو کمول د فصلونو کمول د سارو هغه تی مراد دی او یا خودهم او یا به ونیسي الله تعالی دی لره علی تخوف علی تنقص من الاموال په کمولو د مالونو باندې چې هغه فصلونه دي ساروي دي وغیرہ وغیرہ او دغه سی تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده په کمولو د مالونو د سارو د پستون وغیرہ باندې ایفا ان ربکم یقینا رب ساسو لراؤف الرحیم خامخا شفقت کون کې رحم کون کې ده اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیا ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم داخرون دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی چې الله تعالی څه پیدا کړی دی دلیل عقلی دی چې څه الله تعالی پیدا کړی دی او داغه سورې دی اغم الله تعالی ته سجدی کوي الله تعالی څه پیدا کړی دی ونی الله تعالی پیدا کړی دی غرونه الله تعالی پیدا کړی دی اغم الله تعالی ته سجدی کوي اولم یرو آیا نه ګوري دا خلق الی ما خلق الله اغه چیزونه ته پیدا کړی دی الله تعالی من شیء هر شی چې دی اغه یتفیا ظلاله نو ګرځي سورې داغه ګرځي سورې داغه سمانه ده تفسیر عن الیمین والشمائل خی طرف تا او چپ طرف تا اگز طرف تا تفسیر مدارک معنی کړی ده یتفیا ظلاله یرجع من موضع الی موضع من جانب الی جانب اغه ګرځي د یو طرف نه بل طرف تا او د بل طرف نه بل طرف تا اغه باندې پویږي کته سوای چې مونږ پینې پویو نو خدای مو بخدان پویې کوي کله چې نور راوخته یو ډکه دغه سی ود راوي اوس دا ډکه خو الله پیدا کړی دی کنه بل شی پیدا کړی الله پیدا کړی بس هغه ود راوي تاسو ته پته ولګي سار چې نور راوخیږي سورې به یو طرف ته هغې سره داسې کرخه راکاږئ سیده او سره کرخه راکاږئ نیمه ګنټه بعد ورشئ تاسو هغه بل طرف ته تاو شوی بیا او سره کرخه راکاږه بیا د غرمې په ټایم کې ورشه هغه بیا بل ځای ته رسېدلی بیا د مازیګر وګوره هغه به بیخي هغه الټه طرف ته تللی یتفیا ظلاله الم ترو الم یرو آی دی نګوری دا خلق الی ما خلق الله هغه څه ته پیدا کړی الله تعالی من شیء هر شی چې دی یتفیا ظلاله ګرځي سوری داغي عن الیمین خی طرف ته چپ طرف ته یعنی من جانب الی جانب د یو طرف نه بل طرف ته اوړي سجد لله سجده کون کری الله تعالی ته هم داخرون او دیو عاجزی کوي الله تعالی ته الله تعالی عاجزی کوي خاص سوری دا الله منی خبره خو انسان چې هغه ونه منله وللہ یسجد و خاص اللہ تعالیٰ تو سجدہ کئی دا آیات پر مخ کی آیات کی داخل لے او دیکھ تعمیم دے اور اس طرح تخصیص نہ وللہ یسجد و خاص اللہ تعالیٰ تو سجدہ کئی ما پی سماوات اغا سج پس مانو نے کری و ما پی الارض اغا سج پس مانو نے کری من دابتن ہر قسم زندہ سر من دابتن دابا ولے کی گی کل ما یدب علی الارض یا ہر سالرون کے شیطی مراد دے نو پاگا والملائکه تو ملائکم سجدی کوي الله تعالی تو هم لا استکبرون او دیو لوینه کوي د حکم د الله تعالی نه دیو لوینه کوي د حکم د الله تعالی نه یو قول لم پسرینو دار چې والملائکه تو دا تخصیص بعد تعمیم دی او دا ذکر شوی دی لپاره د رد مشرکین بالملائکه لپاره ځان پوهې کوي په دې آتمانی دو توجیهات دته کوم صرف بس والملائکه تو من دابتین سجدی کئی اللہ تعالیٰ تا ہر زندہ سر شے والملائکتو ملائکمو تا سجدی کئی الملائکتو دا خدا خلو پا دابتین کی خدا تخصیص بعد تعمیم دے ذکر آغا ساوالا شے دے نو ملائکو کم ساشترے کن خدا تخصیص بعد تعمیم مولی شوے دے دا پارا دا رد دا مشرکین بالملائکہ دا پارا چے ملائکو عبادت سو کئی او یا اغیط دا اللہ تعالیٰ لونوائی الله تعالی په غیب باندې رد کوي چې دا خو ما عاجزه بندگان دي الله تعالی ته سجدی کوي دویم قول لم پسری نو داره دی آیات کې لب نشر غیر مرتب دی مختصر المعانی کې تاسو ویل دي یو دی لب نشر مرتب او دویم دی لب نشر غیر مرتب لف یا لب خو پیژنې یو شعر انغښتله او نشر خورولو ته ویل کیږي نو اول یو سیس یا یو شی دی اول رانغخته دی او بیا یې خورې په هغه ترتیب باندې چې څنګه رانغختلی شوی دی اول اول او رستو رستو دی ته وایي لب نشر مرتب او لب نشر غیر مرتب اول دی کم شی خو دی دی هغه مخکې رادری کی او مخکې وروستو دی کمی خو دی دی هغه مخکې رادری کی او هغه مخکې وروستو رادری کی دی ته وایي لب نشر غیر مرتب دال د تاسو په معنی کې د تعریف پوره ویل دي اوس دې کې وګورئ دی آیات کې لوپ نشر غیر مرتب دی نو اس معنا دا شوله ولله یسجد خاص الله تعالی ته سجدی کوي ما په سماواتی هغه څه په اسمانونو کې دي هغه سدي الملائکه تو چې هغه ملائک دي و ما پی الارد و اغا سرچ بزمک کری من دابتین نو ما پی سماوات مخ کیو پا غیبانی مرتب شو الملائکتو دا رست ذکر شوی دی و ما پی الارد و اغا رست ذکر شوی دی پا مخ کی جمله کی او من دابتین داغی سر لگی من دابتین داغی سر لگی نو خبر خلاص شولا دا والملائکتو دا لگی دا ما پی سماوات سر او دا من دابتین دا لگی دا و ما پی الارد سر نو دیتا وی لپ نشر غیر مرتب ان شاء الله پوجا شی وی بل طریقہ راتن معلوم چھو وی امدت نو دی آیات کی یا تخصیص بعد تعمیم دے رپار دا رد مشرکین بالملائکہ او یا پدی آیات کی لک نشر غیر مرتب دے دا عبد توجیحات فل وهم لا یستکبرون او دیو لوین کی دا حکم دا اللہ تعالی نا یا خافون ربهم دیو یریگی رخ پد ربنا دری صفتنا پدی آیات کی دا ملائکہ ذکر شوی دی یا خافون یریگی دیو دا رب پلنا من فوقهم چوچت دیر دیونا من فوقهم سمانا دا تفسیر مزاری دو دری معنی ذکر کردی یو معنی کردی دا یا خاپونا یریگ دیو ربهم دا خود ربنا من فوقهم عالیا علیهم بالقهر چا اللہ تلا اوچت دی پا دیوبانی پا غلبی سرا اللہ پا دیوبانی اوچت دی پا غلبی سرا پا قوت و پا طاقت سرا یو معنی دویم من فوقهم دویم معنی دا دا یا خاپون یریگی دیو ایرسل علیہم عذاب من فوقیم دا ملائک دا اللہ تعالی یریگی رسنا من فوقیم ایرسل علیہم عذاب من فوقیم چراو بلیگی اللہ تعالی پا دیو بنی عذاب دا پاس طرفنا یا خاپون یریگی رسشن یری من فوقیم یعنی ایرسل علیہم عذاب من فوقیم دا دوانا معنی ذکر کردی تفسیر مظہری او دا اولنی معنی میں چھ توکل عالیا علیہم دغ معنی تفسیر جلالینم کری دا نو دو معنی شولی یا خاپون دیو یریگی ربم دا خپل ربنا من فوقهم چی اوچت دے پاس رے دیونا یا من فوقهم یریگی دیو دا اللہ تعالی نا چی حسنا چی عذاب راولی گی پا دیو بانی دا بر طرفنا و یفعلون ما یؤمرون او کئی دیو اغا کار چی دیو تپاغی بانی حکم کیدلیشی نو دیو اغا کار کئی چی دیو تپاغی بانی حکم کیدلیشی سجدہ تلاوت دا باید چاغه وکوی مخ کی داغي وضاحت او یو سنن سے تفصیل داغي ویل شه وقال الله لا تتخذوا دی آیات کی دلیل وحیده د پاره د رد شرک دلیل وحی وقال الله او فرمایلی دی الله تعالی لا تتخذوا الہین اثنین ما جوړوی حقدار د بندګی دوا انما هو الہ یا الہ واحد یقینا حقدار د بندګی اغه یو الله تعالی دی فَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ نُخَاسَ مَانَ يَرَوْكَي وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا دلیل عقلی وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَخَاسَ دَ اللَّهَ تَلَا پَ اختیار کری اغاسیزون اج پاس مانون کری وَالْأَرْضِ وَاغَاسیزون اج پاس مان کری وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا دی پا مانا بانی مدان پویا کئی وَلَهُ الدِّينُ وَخَاسَ دَ اللَّهَ تَلَا دَ پَارَ الدِّينُ تُعَدْ دَ وَاسِبًا لَازِم وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا تفسیر جلالین مانا کرے دا ولہ الدین ولہ الطاعت دائما واسبا پمانا دا دائما سرا اس مانا برابر شولا ولہ الدین واسبا و خاص اللہ تعالی ذرا تابیداری کول دی واسبا لازم دا اللہ تابیداری بلازم کول پکاری تفسیر مدارک مانا کرے دا ولہ الدین واسبا واجبا ثابتا دا واجب و ثابت خبر دا چی دا اللہ تعالی تابیداری بکے ثابتاً واجباً دا واجب دا ثابت خبر دا افا غیر اللہ تتقون و آیا سیوا دا اللہ تعالی نیری گئی دا بل چانا تفسیر سمرقندی معنی بالکل آسان کرد اغوی افا غیر اللہ آیا سیوا دا اللہ تعالی نتتقون یری گئی تاسو پتعبدون غیرہو نتاسو دا اللہ نا علاوہ دا بل چا بندگی کوئی دا غیر اللہ نا دمر یری گی چی دا اللہ تعالی نا علاوہ دا بل چا بندگی کوئی تاسو تفسیر سمرقندی دا معنی کرد وما بكم من نعمت دام داخل لے پا دلیل عقلی کی ظاہری و باطنی نعمتنا بدنی و مالی نعمتنا صحت دے عافیت دے مالداری دا دا ٹول نعمتنا ربانی اللہ تعالی کردی نولی دا اللہ تعالی توحید نمانی ولی دا اللہ تعالی اطاعت نکوئی وما بكم من نعمتنا واغچی کړی دی او اغچی پتا سبانی دی من نعمتن هر قسم نعمت چیرې په من الله ناغد الله تعالی له طرف نه ری ثم اذا مسكم الضر بیا کړی چې ورسیږي تاسو د مصیبت او تکلیف په الیه تجارون نو خاص الله تعالی ته کلنچی گئی تجارون الله تعالی ته پر یادونه کوي تجارون ولیکي چغه وهل په عجزې باندې تجارون ولیکي علماء ولیکلی دی سخی چی آواز کی اغیط جر اویلے کی پا عربی کی یا کل یو کترے دے دسپی بچے آغا کڑنچی گی نو اغیط اویلے کی جر اپا عربی کی نو کل چی رت تکلیف پورا سی گی نو بیا دا سی کڑنچی گی لکل سپی بچے چی کڑنچی گی اللہ تعالیٰ تو بیار اس پر یادو نکوئی خو کل چی نا اللہ تعالیٰ بیا غا تکلیف لری گی نو بیا شرک کوئی بیا بیدینی کوئی ثم اذا كشف الضر عنكم بیا کل چی لری کی اللہ تعالیٰ مصیبت ستا سنا اذا فریق منکم یدل ستا سنا بربهم یشرکون دخ پا رب سر شرکان جوڑائی دا زجر شو لیکبرو بما آتیناهم عاقبت داشی چنا شکریو کی دیو بما پا غنیامت بانی آتیناهم چور کڑی منگا غیتا و تمتا عونو پای دیو آخلی دا دنیا پسا و پتا علمون نظر دی جپوی وشی تاسو لیک پرو بما آتیناهم من خپوی شو لیکن چی شرک دی دا اللہ سر اوکلو پر طول و نعمتونو دا اللہ دی متیاز اوکلو لینا تا غیر خود انکارو کن اصل کی دا اللہ تعالی دا نعمت شکریہ دا چی دا اللہ تعالی توحید و منی دا اللہ تعالی اطاعت و کی دا ہوئے چی دا نعمت را بانی اللہ کرے دے دا نعمت پا طاعت کی بھی استعمال کی او پا جواب بانی الحمدللہ ہوئے دا نعمت دے نو چی بیا دا تکلیف ندی ورستو بیا شرکو کا نو اللہ دا نعمتون ندی انکارو کا فتمتعون زی پیدی دا دنیا واخلی فصو پتعلمون زرد جی پویا وشی تاسو دا وعید دے خوا وعید دے دا اللہ تعالی دا طرفنا تحدید او یرا اللہ تعالی ذکر کئے ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم تاللہ لتسألن عما کنتم تبترون دی آیات کی زجر دے پا نظر دا غیر اللہ بانی دا اللہ نا علاوہ دا بلچا پا نمبانی نظر نیاز مکوئی منخت مکوئی ویجعلون او مقرری دیو لما حق چالرا لا یعلمون چی دیو لا یعلمون چی نپوئی گیا غی لا یعلمون دی سمانا دا دو توجیحات من پسرین کری دی یو قول من پسرین دارے چی لا یعلمون دا زمیر راجی دے معبودانو تا ویجعلون مقرری دیو لما حق چالرا لا یعلمون چی نپوئی گیا غی معبودان پس بانی نپوئی گی لا یعلمون نپوئی گی دیو حس علم نلری پا نظرون باندے دیو والا سمو قرارے نصیبان برخا مما رزقناهم دا غمان لچی منگور کردے دیو تا دا دیو معبودان پا غبر خواری ندی پویا کد پاس ویسی ویسی ویسی یو ٹیکٹر غنن دیوی اوڑل او پا دی خپل معبود او پا دی قبر والا بانی دی پاس کی خودل یو ٹرک اندوانی و خربوزی ویسا و مٹایان ویسا او پا غم معبود پا قبر بانی دی پاس کی دا لا یعلمون اغا نپویگی دیو پا نظرون باندے تا دیو دا نظرون نا آغا اڑو خبرم نده لا یعلمون دویم قولم پسرینو داره دام دیر بہترین قول لے لا یعلمون کی زمین راجی دے عابدانو تا نمان دا شولا ویجعلون مقرری دا عابدان لما ویجعلون مقرری دیو لما حق چالرا لا یعلمون چی دا عابدان نپویگی دا غی پا حال باننے سول مقرری نصیبن برخول مقرری خدا عابدان در خپل معبودان په حالت باندې نه دی پویا زکه چې هغه خو برزخی حالت دیغه نو دا عابدان در معبودان د خپل د داغوی د حال نه خبر نه دی چې هغه په څه حال کې دی هغه ته عذاب دی هغه ته د الله تعالی نعمتونه دی سوال او جواب سره آسان شوی دی او کنه مناقشه سره شوی دی دا هغه په حال باندې دا نه پویږي نو مقرری دا غیر پاره څه دا نسوی بند یجعلون سره لګی ښا ویجعلون مقرری دیو نصیبن برخا مما رزقناهم دا غمان نچی مونگر کرده دی دیو تا دا خوراک سکاک تیزون دی کپلی دی غلی دی ساروی دی نو دا اللہ نا بلکی دا غیر اللہ پا نمبانی دا غی نظر کئی تاللہ قسم پا اللہ تلا بنی لتسألون نا خام خاتفوس بوکل لیشستاسون عما کنتم تبترون دا اغ دروغ پبارکی چی جوڑاوی تاسو پا اللہ تلا بنی دا دروغ پبارکی بننا اللہ تلا تپوس کئی ویجعلون للہ البنات دی آیات کی مرد دے پبل قسم شرک دا مشرکان بانی چاگا مشرکین بل ملائکہ دی دا مکی مشرکانو اور دیرو کافرانو اغیبا داویل چی ملائک دا اللہ تعالی لون دی الله تعالی پاغی بانی رد کئی ویجعلون للہ او مقرری دیو دا اللہ تعالی دا پارا البناتی لنا یعنی دا ملائکو نسبت کئی چی دا بنات اللہ دی سبحانه پاک دی اللہ تعالی و تعالهم ما یشتہون او دا دیو دا پارا دی حق سا چی دیو خوخی او دیو غواری اللہ تعالی و دیر عجیبا پیسلا نکی سا اما یحکمون دا خو دیر بدا پیسلا دا تا سوائی چی ملائک دا اللہ لون دی او کله چې دی مشرک ته بیا د لور زیر ورکل شي دا پاغي باندې خپای بیا نو ته الله د پاره هغه څه شی غواړي چې رضان د پاره دی هغه بدی شي الله تعالی ته نسبت دا غشي کې و اذا بشر احدهم او کله چې زیر ورکل شي د سیمانه ته ستنه کوم سیدا تاسو ځان له کوي خزیر تنه کوم و اذا بشر احدهم او کله چې خبر ورکل شي او تند دیو ته بلون صاحب جنای باندې پلور باندې زول وجه نوشی مخ داغی مصدن تک تور وهو کذویم او دی ډکوی د غسینه ولی دغه معنی می توکړه دا تاسو ویل دي چې بشارت ویل کیږي هغه خوشالۍ ته چې داغی اثرات خپل خبر سر تر رسوم او اسی بی دلیل نه رسوم ډیر ته داغی حواله اومم تاسو ته ما تر اوسه پورې دا ټکه ویل دي بشارت ویل کیږي هغه خوشالۍ ته چې داغی اثرات په مخ باندې ښکار شي نو دې کې شعر بشارت د خپل معنا او کینو بیا اثرات د خوشالۍ په مخ باندې ښکارا شول او بیا ظلم وجهه مسودن وهو کذویم دا غیب سمانه کوم دته دا غیب ورته بیا سو کوم نو دغه لپاره مې ته دا ویل دې کې بشارت هغه معنا نه د مراد چی دا غی اثرات په دغه باندې په بشره باندې ښکارا شي نو دې کې مطلقاً دا معنا ده اذا بشرا کله چی خبر ورکړل شي او دغه معنا کړی دا تفسیر زاد المسیر حواله دې ته ما سیر ځان نه تن کوم و اذا بشرا و اذا اخبر انه قد ولد له بنت چې دا خبر ول ورکی چې لور دی پیدا شوی دا لور دی پیدا شوی دا چې دا ول خبر ورکی زیر نه دی زیر خو غری په ټوپک ته باندې ډس کوي او ته زیر ورکی نو زیر نه دی صرف خبر ورکول و اذا بشر او کله چی خبر ورکړل شي یو تند دیو ته بل انسا په جنای باندې په لور باندې زول وجو نشي مخ داغي مسودن تک تور شي او هو کذویم او د غسینه ډکی په پښتنو کې هم ډېر خلکو کې دا عادت شته دی در مشرکانو عادت دی لور دی پیدا شول او پاغي باندې خپه شولی پوی دا شي چې ایمان دی بیکاره دی ایمان دی بیکاره دی ځکه چې کدا لور در الله تعالی درکې نو دا خود دم الله تعالی درکې او که زوی در درکی نو دا هم الله تعالی درکی خزه خزه دا غی خزه راوړه ته نری ته نرشه ته نر راوړه زه خزه ده کنه خزه دا غی خزه راوړه زه ته نرشه ته ته سړی ته راوړه زه ته ته وکړه کنه نو بیا چیرې سړی ته بدی وانی دا سړی بیا دې خزه ته هم غصې بدی وانی چې دې بیا لور پیدا شوله دا سشته دی ډیر خلک دا سشته دی مخکې یو رابطه مونږ ته کېدله یو زنانه د خپل پریاد ویلې دا خبره کړی و چې زما درې لونه دي که سلور لونه ویل زما دومره لونه دي او خاون مې راته ویل چې کدې ځل دې لور پیدا شوره نو یا به دې هغه لور وژنم یا تا وژنم نو مونږ ته بیا ویل چې دا زنانه دې وتلې سی وای کنه چې زه زنانه یم زه لونه راوړم ته نر شه ته زوی راوړه زه ځکه ته خو نرې کنه او بیا د ښځو هم په دې کې زیاتې ظلم دا دی چې ښځه د خپل جنس زیات شو په هغې باندې هم هغه خپوي نو ځکه دغه بیا په معاشره کې څه عزت او قدر او احترام نه کنه هم دغه وجه ده په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی چاله درې لونه ورکی یا چاله الله تعالی درې خويندې ورکی درې خويندې لونه ده د ذکر شوی او بل روایت کې راغلی دی او ابنتانی او اختانی یا دوه خويندې یا دوه لونه دي لونه خدا دغه دی د پلار دی او خويندې بیا د غوروري کنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په احسن صحبتهن واتق الله فيهن دا غي سره خجون تیر ک او دا غي په بارک کې د الله تعالی نه ویری دا په له الجنه نو در پر جنت دی نو دا دا دا بشارت تمہارا دالک په بارک کې په حدیث کې ثابت کزا نبی علیہ السلام وای چې چاله الله درې لونه ورکللی یا یو ته دوه لونه ورکللی یا چاله الله تعالی درې خويندې ورکللی یا دوه خويندې ول الله تعالی ورکللی او دا غي سره خ ژوندۍ تیر کړله او وتق الله فيهن دا غي په بار کې د الله نه وېره د ظلم زیاتې په ونه ک په بی حیاي کې اختنه کړله دین د الله تعالی دین او د الله تعالی شریعت او دین په زده ک او په کور کې په عزت او په احترام باندې وساتله تر دې پورې چې هغه وعده کیو د هغې د میراث حق هم ورکي او هر څه یې له ورکي وي. نو د الله تعالی پیغمبر ویل پله الجنه، د دې سړي دپاره الله تعالی جنت پیکي، جنت ول الله تعالی ورکوي. دا خو د جنۍ خیر او برکت دی چې د الله تعالی پیغمبر دا خبره کړې ده. بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من علی جاریتین حتا تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو وزم اصابعه. نبی علیہ السلام می چې چا دو جنکی لوی کړلې او دا غی خدمت یې وکړه تر دې پورې چې هغه بلوغ ته ورسېدلې. دو جنکی دی دوا هغه بلوغ ته ورسېدلې او دا غی خ خدمت دی وکړه د الله تعالی درزا لپاره. د الله تعالی پیغمبر ویل قیامت کې وراشي دغه انسان ما او هغه په جنت کې دغه سوي. نبی علیہ السلام دا دوه ګوتې یو ځای کړلې، دا یو ګوت تر دې بر نه لږه غټه ده، معمولي اوږده ده. د نبی علیہ السلام درجه خو د پیغمبرۍ هغه به دومره لږه به غټی، خو لیکن دا به د نبی علیہ السلام سره یو ځای. دا د چا په باره کې دی؟ دا د جنۍ په باره کې دی. اے مؤمنانو، دې ته سوچ فکر پکار دی. د هغه چانه تپوس وکړئ چې د هغې نه شل پیدا شي، د هغه چانه بیا پوښتنه وکړئ چې د هغې ګوټ پیدا شي، ماشوم دی ګوټ دی یا هغه په اندامون باندې روغ نه دی، د هغه نه پوښتنه وکړئ. یا د هغه چانه پوښتنه وکړئ چې چا اولاد نه وي، بیا د هغه نه پوښتنه وکړئ چې هغه څومره ځورېږي پرې باندې. او ډېر خلک داسې دي د هغو نه سپیو پیشوګان او منګکان ترې پیدا شوي دي، بیا د هغې نه تپوس وکړئ چې هغه بیا څنګه حالت دی. نو چې الله تعالی در لور درکړي او روغ رمټی په صحت باندې برابرې، په دې باندې شکر ویستل پکار. د الله تعالی پیغمبر وایي چې دوه لوڼه دی، هغې کفالت دی وکړه، تربیت دی ول ورکړه تر دې پورې چې هغه بلوغ ته ورسېدلې. نو دا نبی علیه السلام زما سره په جنت کې یو ځای. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي دا یو حدیث ته ویم، نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي زه په کور کې ناست، عائشه وایي رضی الله تعالی عنها وایي کور کې وم، و یو زنانه راغله او دو لوڼه ورسره وي. وایي زما نه سوال وکړه چې د خوراک را سره څه نشته دی او مال سره راکوي د خوراک. عائشه وایي رضی الله تعالی عنها وایي پلم تجد عندي شیئا غیر تمرتین، زمون په کور کې صرف یوه کجوره وه. دا د نبی علیه السلام د زنانه او د حال دی، په کور کې سو صرف یوه کجوره وایي زمون په کور کې بس. نو په اعطیتها ایاها، ما هغه زنانه ته ورکړله چې د کجوره دی واخله. نو په قسمتها بین ابنتیها، هغه یوه کجوره په دوه ځای باندې نکړله، نیمې خپل یوې لور له ورکړله او نیمې خپله بلې لور له ورکړله. ولم تاکل منها، او د هغې نه هیڅ خوراک ونه کړه، په خپله دې څه ونه خوړل. زما سره بل څه نه وو، بس دغه یوه کجوره زم په کور کې. عائشه وایي رضی الله تعالی عنها وایي هغه ښځه لاړله او نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ته راغی. بیا ما ورته واقعه بیان کړه چې د الله پیغمبره داسې یو غریبه زنانه راغلې وه او دوه لوڼه ورسره وي او د خوراک څه نه و، زما سره یوه کجوره وه او ځان لې هغه ونه خوړله او په هغه دوه لوڼو باندې تقسیم کړله، نیمې یوې له ورکړله نیمې بلې له ورکړله. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل من ابتلیا من هذه البنات بشیء کن له ستر من النار. صحیح حدیث تیر بخاری دانش ویل چې دا ضعیف حدیث دی. نبی علیہ السلام وی چا باندې چې الله تعالی امتحان را ولید لونو، الله تعالی ول لونو ورکی، که یو دا کدو دی کډیری دی، خو الله تعالی ول لور ورکی او په دبانې دغه ازمی خراغې او د دې خطر بیت وکي. نو نبی علیہ السلام ویل چې کن له ستر من النار، دا به د جهنم نار در پردشی، د جهنم نه بوله دا پردشی د جهنم. نو که یو مسلمانی خو بس دا دومره قرآن دا آیاتونو دا دومره حدیث دغه لپاره بس دی، وس دین اولاد کې وجنی او کار سبي کوي، الله دې ځان لغر کی. تاسو خو غلی شولې. نو خود سه چې دار مشرکانو کارو، دار مشرکانو عادتو چې په دین پوېږي چې قرآن کې الله دا سویلې دي، په دین پوېږي چې الله پیغمبر دا دومره سویلې دي د جنکو په باره کې چې را جنکې دي او پاللې او تربیت دی او کو دومره اجر او ثواب در درکې، چې و دې باندې بیا هم نه پوېږي. نو خود یې ځان لغر کی، بیا نو په مونږ سو کو نور چې په دې باندې نه پوېږي، په قرآن او په حدیث باندې پوې نه شو، بیا خځې ته دسې وای چې دا وجنم یا دا ماشومه وجنم. نو دا خو الله تعالی پیدا کړی، دا خو الله تعالی مخلوق دی. کانا کنا له ستر من النار، دا به د جهنم نه بچاو د پاره د ذریعہ شي. دا د الک به پاره کې دانه دی، او تاسو دا وګورئ د پلار سره چې لور څومره مینه محبت کوي، دا زوینه کوي، په دې باندې ځان پوهه کوي. په مور او پلار چې لور څومره خپه کیږي، نو دا په نارینه اولاد په دومره نه خپه کیږي. هغه به کله یو دی تلی، کله بل دی تلی، ځان نه سکوه. یتوار من القوم دا ځان پټی د قوم نه دخل کونه من سو ما بشر به د وجه د ناکار هغه خبر نه چې د تور کله شوی دی یعنی د لور ایوم سکو علی هون آیا سوچ فکر کې دی آیا چې وسات یغی لره علی هون په ذلت سره پر سوای سره ام ید سو په تراب یو یا ژوندې اومنډی یغی در په خاورو کې الا سا ما يحكمون خو خبر شي ناکار د هغه فیصله چې دی کوي نو بیا پټی گی د خلکو نه چیر د امه وس د خپل لورو شولس به خلکو چیر دستا بیا لورو شولستا بیا لورو شول دا وشول نو د بیا د خلکو نه پټی گی چې شرم د وجه نه پټی الله تعالی دا رب د فیصله د جدایت کې للذین لا یؤمنون لپاره دا کسانو زجر د مشرکین بل ملائکته للذین لپاره دا کسانو لا یؤمنون بالاخره چې هغه ایمان نه لري په اخرت باندې مثل سوئی دا غیر پارا ناکار حالت دیں مثل سوئی دا دو معنی ذکر کردی دی تفسیر سمعانی اغدوان معنی اتولی کئی للذین دا پار دا حقا کسانو چا غیمان نلری پا آخرت دانی مثل سوئی سپت سوئی دا غیر پارا ناکار سپات دی چا پا آخرت بانی ایمان نلری دا غیر ناکار سپات دی دو معنی ذکر کردی دا عاقبت سوئی دا غیر پارا ناکار انجام دیں وللہ المثل الاعلى ود اللہ تعالی دے پارا دی صفات اوچت دے اللہ تعالی دے پارا اوچت اوچت صفاتوں دی خالق دے رازق دے عالم دے حاکم دے قادر دے قدیر دے ذو الجلال والاکرام دے وللہ المثل الاعلى ود اللہ تعالی دے پارا دی صفاتوں اوچت اوچت وہو العزیز ود اللہ تعالی ذو الاور دے الحکیم حکمتوں والے دے ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلم ما ترک علیھا من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى دی آیات کی تخویف دنیاوی ذکر کئی او جواب دے رہے سوال سوال دا دے ہر کلچ دا مشرکان شرک کئی نو دی بانی دا اللہ تعالی عذاب بولے نرازی نو دی آیات کی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی حاصل دا جواب دا دے کدا مخلوق پا ہر گناہ بانی اللہ تعالی رانی ولے خلق نو اس با یو زندہ سرم نوے پاتی ولی اللہ تعالی و بارانو نمنا کڑی وے بوٹی با نوے را بوٹی او رزق با اللہ تعالی نوے پیدا کڑی نو یواز انسانان خلا پریک ده دا حیوانات او چارپایا الله تعالی به دام تبا کړی وي د دې انسان د ګناه د وجنه که په هر ګناه باندې الله تعالی انسان را نیولې باران بم الله تعالی نه کولې شینکی بم الله تعالی نه راټو کولې نو غواگان او چارپایانو بس خوړلې خاور به خوړلې یا ګټي او تیکی به خوړلې خو هغه بم بیا تبا شي وي ولو یاخذ الله کچری نیولې الله تعالی الناس خلق لره بظلمهم په سبب د ګناهونو د غی باندې تفسیر جلالین دغه معنا کړی دا بظلمهم بالمعاصی ما ترک علیها نبوی پر خودلی الله تعالی علیها پر مقدس مکوانی من دابتین هیڅ زنده سر ولکه یو اخرهم لیکن رسکی الله تعالی دی لره الی اجل مسما تر دغه نیټه مقرری پوری پیزا جا اجلهم نکل چراش نیټه د دی ولای استاخرون ساعتا نبو رسکیدل شی او ساعت ولا استقدمون او نبو مخکی کیدل شی خپل وخت نه ويجعلون لله ما یکرهون دیکھم زجر دے پہ شرک باندے ویجعلون او مقرری دا مشرکان للہ اللہ تعالی در ما یکرہون اغا سوچ دیوے دا زان دا پارا بد گنی دا زان دا پارا بد کم شے گنی تفسیر بیزاوی تور شے عبارت ولی کئی پیدا وزر کئی دو توجیحات دی یو مانا اغا ذکر کری دا ما یکرہون لئن پسیہم من البناتی دا زان دا پارا بد گنی لونا او اللہ تعالی تنسبت کئی دا ملائکو جدا دا اللہ تعالی لونا دی ما یکرهون لانفسهم من البنات دا غی وضاحت مخکی ذکر شو دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر بای زاوی ډیر بهترین معنی ده و یجعلون لله او مقرری دی د الله تعالی د پاره ما یکرهون اغه سو چې د ځان د پاره بدی شي اشراکا فی ریاستی پر ریاست او په مشرۍ او په بادشاہی کې رضان سره بل شریک نه منی دا ټول جنگونه چروان دي دا په مشرۍ باندې روان دي په مشروع باندې څومره جنگونه کوي خلک انتخابات والا ته وګوري هغه څومره جنگونه کوي دیو بل سره نو د خپل ځان سره په مشرۍ کې په ریاست کې بل څوک شریک نه مانی نو الله تعالی خو مالک الملک دی الله تعالی د ټولو بادشاهانو بادشاه دی د ځمکه او د اسمان پیدا کون کړي نو د الله د پاره بیا شریک په بادشاهی کې څنګه ته مانی ته هغه شی د الله د پاره ثابتې چې خپل ځان د پاره دی هغه بدی شي ما یکرهون من الشرکای فی الریاستی تفسیر بیزاوی دغه معنا کړی ډیره بهترین معنا ده و تصفو السنتهم الکذبا او بیانای جبیر دیو دروغ لره اغه دروغ کم دی ان لهم الحسنا چې یقینا د دیو د پاره خوشالی ده ان لهم الحسنا نو دا دروغ وای ام شرک کیا او بیا د ځان د پاره سوی وای لوی بزرگ د زمانه خزایمه ان لهم الحسنه وتصفو بیانای جبیر دیو دروغه عدد دروغ کم دی ان لهم الحسنه چې دیو د پاره به خوشحالی او دیو د پاره به ښه حالت لا جرما دا سینه د لکه سرنګ چې د خلکو ګمان دی ان لهم النار یقینا د دیو د پاره اور دی و انهم مفرتون او دیو با پرې خو درې شي په دغه جهنم کې تفسیر جلالین دو معنی کړی دی مفرتون پرت ویلے کی گی پا عربی کی مخ کی تلل دیوشی وجعله لنا فرطن کل چیو ما شمو پات چی داغی پا جنازہ کی داغ دعا دا کن وجعله لنا فرطن پرت ویلے کی گی چرا مورا و پلارنا مخ کی جنت تلار شی اغیل بیا او باور کی نو دیده کی سمانا دا وانہم مپرتون انہم مقدمون الیہا دیو با مخ کی اغر دا ورشی دی جہنم تا مخ کی با اغر دا ورشی دیو دی جہنم تا مقدمون الیہا یعنی الی النار مخ کی با واچ ورشی دا مشرکان جہنم تا دوی ممانا تفسیر جلالین مانا کری دا انہم مپرتون مترکون پیا او پری با خود لیشی دا مشرکان پا دا جہنم کی دا مشرکان با پا جہنم کی پری خود لیشی تالله لقد ارسلنا الى امم قسم بالله تعالى بني يقين لغري دي مونغا پیغمبران الى امم دير امتون تا من قبل کا مخستانه دي ايات کي الله تعالى تسلي ذکر کي نبي عليه السلام تا مخ کي الله تعالى دير پیغمبران لغري پزين لهم شيطان اعمالهم نخست کړي واغي ته شيطان اعمالهم بد اعمال داغي فهو وليهم اليوم دي دو معنی پسرين بیان کړي یو قول نم پسری ندارے چی ولیوہم الیوم نم مراد چی دے ورد دا قیامت دا نو چاچی پا دنیا کی را شیطان سر دوستانہ کری دا نو پا ہوا دا غا شیطان ولیوہم دو سو ملگر دا غی دے الیوم نن رس پا قیامت کی نن رس پا قیامت کی ولہم عذاب علی مودید پر عذاب دے درناک دوی ممانا جی کر کری دا مپسرین ولیوہم کی دا ہم ضمیر راجی دے موجودہ کافران و مشرکان تھا نظان پمانا بانی پوئے کئی پہو ولیہم اللہ تعالی مخ کے ڈیر پیغمبران لی گلیوں او عقید اللہ تعالی دین بیان کھڑے نو ڈیر خلق کو دا شیطانانو دوستانہ کھڑے نو پہوا دغ شیطان ولیہم دوست دے دی موجودہ و خلق کو الیوم انن رز دا مخکینو کافرانو دوسم شیطانو او د موجوده کافرانو دوسم شیطان دی نو مخکینو کافرانو هم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانی چې کم بی دینه خلق دی دا شیطان دا غی ملګری دی او دا غی انډیوال دی ولهم عذاب علیم او دی دا فرض عذاب درناک و ما انزلنا دی آیات کی تشجیع علی التبلیغ دا دا الله تعالی دین او قران کریم په بهادرۍ سره ورسوه وما انزلنا ونذر لغلهم عليك الكتاب فكتابني كتاب يا قران كريم الا لتبين لهم مگر چتا خوازه بیان کی دیوتا الذي اغه خبري اغه مسلي اختلافو فيه چ دی اختلاف کړه دی پاغي کی تفسیر جلالین وی اختلافو فيه من امر الدين نو عالم حق پرس عالم بکمای چ خلق ته هغه مسله بیان کی چې خلق پاغي کی اختلاف کړه دی پاغي کی لکه دی زمانہ کی اوس خلق اختلاف کړ دے په جهاد پاکستان کې یاد الله تعالی د حاکمیت مسله ده او یاد جمهوریت مسله ده چې جمهوریت کو پر دے په دې باندې مناظره پکار دی په دې باندې باس مباحثه پکار دی مړو واوري دل وای نو ریدل لا سنره پر یدن کوا یای مکوا امین په زور وای او یای ما وای دا خو پروعی مسائل په دې کې خصوص مسله نشته ری اختلفوا فيه من امر الدين وهدن او هدايت دے گمراہین او رحمت لقوم يؤمنون او رحمت دے رپار دا قوم چاغه پی ایمان لری مخکی دا رحمت مانیم دو دری ویلے شوید او هدن ددی مانم ویلے شوید مخکی والله انزل والله تعالی نازل کردی من السماء دبر طرفنا مانو بد باران دلیل عقلی پ مسرر توحید الله تعالی ون فاحیا به الارض ان تذکرید الله تعالی پاغي بنید مکہ بعد موت یا ورست دا چیدو دا غینا ان فی ذلک یقینا پدی کی لا آیتا دلیل دے لقوم یسمعون دا پارا دا قوم چا غی اوری تفسیر بیضاوی معنی کری دا یسمعون سماع تدبر و انصاف چ سو قران تا وکی دی پاوری دلو دا تدبر باندی او دا انصاف باندی هغه په دی باندې پوه شي. باران کې لږ سوچ فکر وکړي، دی باندې به پوه شي چې الله تعالی دا باران ناوری دا په څه طریقې باندې الله تعالی راوری. نو دا د توحید دپاره د الله تعالی دا ډیر لوی دلیل دی. وإن لكم في الأنعام لعبرة، بل دليل عقلي په مسله توحید الله تعالی باندې نعمت د شودو الله تعالی ذکر کړی دی. دی ته سوچو کوي کنه چې الله تعالی دا شودو ستاسو لپاره څنګه پیدا کړی دی، دا دلیل دی په توحید الله تعالی باندې. وإن لكم ويقينا نشتري ستاسو لپاره في الأنعام بصارو کې لعبرة عبرة نسقيكم سکوم په تاسو باندې مما في بطونه دا هغه څنګه چې دی په خېټو دغه کې مم بین فرتین پمین دا غشانو کې ودمن او د وینی کې لبنن خالصن شوددی خالصن صفا سائغ لشاربین آسان تیریدون کې ریدسکون کول لپاره آسان تیری گیوم دا پی بوتونی هی من بین فرسین ودمن. مفسرین د دې دوه معنی ذکر کړی دي، دوه مطلبونه دي. هغه باندې ځان پوهه کوي دا شود څنګه پیدا کیږي درې ساروی پرې خېټه کې من بین فرس و دمین. یو قول لهم پسرین داره چې دی آیات معنا و مطلب دا دی کله چې ساروی دا غو خوری بوسو کی بوسو خوری خوراکو کی نو دا بازی سچره دا خوراک ناغا لری تلاڑه شی نو دا غینا اوشان جوړ شی او دا بازی سی نا وینا جوڑ شی او دا بازی سی نا پی او شوده جوړ شی. یو معنا دی جمله داد کله چې ساروی خوراک وکي د دې خوراک نه د څه خوراک نه غشان جوړ شي، ګندګي جوړ شي او د سنه وینه جوړ شي او د سنه بیا شوده جوړ شي. الله رب العالمین د غزاد دی من بین فرس و دمین لبنن خالصا سائغا لشاربین. یو مطلب درې آیات دا دی، دا دومره زیات عجیبه نه دی. اوس دې بل ته وګورئ چې هغه دلالت کوي د الله تعالی په ډیر قدرت باندې. دویم مطلب د آیت دا ذکر کړی دی مفسرین، من بین فرس و دمن لبنن خالصا، کله چې ساروی خوراک وکي او کله هغه لري تلاړ شي په لري کې دننه هغه پوخ شي پخیږي کنه، چې پخ شوی نه خنسخه کیږي. نو په لري کې چې کله دا خوراک پوخ شي نو لاندې طرف ته د هغې نه فرس دی، لاندې سره داغی نوینه ده او د پاسه په هغې باندې د لاندې چې دی د هغې غوشان دي، د پاسه طرف باندې د هغې وینه ده او په مین د هغې کې شوده دي، په مین د هغې شوده دي. الله یې په داسې طریقه باندې پیدا کوي چې لاندې لرې دی په هغه لرې کې غوشان دي او په مینځ کې شوده الله تعالی پیدا کی او د پاسه په هغې باندې وینه ده او دغه وینه د کبد په ذریعه باندې وینه رګونو ته لاړه شي او دا شوده د رګونو په واسطه باندې غولانځي ته لاړه شي او ګندګي هغه ته لري شي بیا وځي په بل لار باندې. الله رب العالمین دغه ذات په دې طریقه باندې الله تعالی دا شوده تاسو پیدا کوي. نو وګورئ شوده بیا سپین دي، وینه هغه ته کسره ده، بیا وګورئ شوده په شودو کې بیا د لرې په دې ځای کې تش کې نو یو کیلومتر چې هغه بویونه کوي بیا څوک ورته ټینګېدی نه شي او لاندې دې لرې دې په مینځ کې شوده دي او د پاسه په هغې باندې وینه ده، په هغې کې دغه خون پکې نشته دی، رنګ پکې د وینې نشته دی او بوی پکې د وړو متیازو یا د غټو متیازو نشته دی. الله رب العالمین دا څنګه پیدا کړي دي دا شوده ستا لپاره. او بیا په شودو کې څومره قوت ایښودرې الله تعالی، څومره طاقت الله تعالی ایښودرې. دا ډاکټران صاحبان وایي دوه څیزونه الله تعالی په دنیا کې رس پیدا کړی دي چې دا کامل مکمل دی، بس دا پوره دی، په دې کې د بل شي خل ته ضرورت نشته دی. یو الله تعالی پیدا کړی دی شوده، په دې کې دغه ته ضرورت نشته دی، چینو ته په دې کې ضرورت نشته دی، خوږې ته په دې کې، مالګې ته ضرورت نشته دی، بلکې دا پخپله پوره دی. که دا دې پاخه کړل هم صحیح ده، که اومه اسکی هم صحیح ده، هغه ګرم هم وي لکه باسات کې چې اسکی دا تړم وي. الله رب العالمین دا په داسې طریقه باندې پیدا کړی دی. که دی کې یو بل شی هیڅ شی سره خلط نه کی دا بیا هم خوراک دی، هم سکاک دی او هم خوراک دی، هم پدی کې غذائیت دی او هم پدی کې سره اسکل دی، پدی کې دوانه پدی کې دی. دویم شی چې الله تعالی پیدا کړی دی په دنیا کې انډه ده اگئی. الله تعالی دا داسې یو شی پیدا کړی دی که په اگئی باندې دی دغه وانه چول دا مالګری پی وانه چول بل یو شی دی سره شریک نه ک دا خپل قوت او طاقت پوره مکمل تعالی درکې او دا خوړه لکی. الله تعالی د سیدر عجیب چیزونه پیدا کړی بیا هغه ته مو ګورې هغه ته وو ګورې دند زیړو طبقه وو ګورې سپینو طبقه وو ګورې بیا چا پیره چې دغه نه کم دغه قلات راته او دغه ته وو ګورې بیا د پاتې پاغي باندې کوم پرده دغه ته وو ګورې په ډیر عجیبه طریقې باندې وان لکم فی الانعام یقینا اشتری استاد په عرب سارو کې عبرت دی نسخې کوم سکوم پتا سبا نیمه مافی بتونی دا سنه چې دغه په خېټو کې منبان فرسین پمیند غشانو کې ودمن او پمیند وینه کې لبنن پمینس کې سدی لبنن دا کار د قران نه دغه معلومی خالصا صفا دی سائغا لشاربین تیریدون کی دی دا پار دسکن کو ومن سمرات النخیل بل دلیل اقلی پا مسئلہ توحید دالله طلبن ومن سمرات النخیل او دا دا میوود کجورنا والاعناب دنگورنا تتخیدون منهو جوڑوی تا صداغینا سکرن دا نشید چیزونا سوال داره دا خو اللہ طرح پل نعمتون ذکر کئی نسنگ دا د کجورینا او یا د انګورنا شراب جوړوي سکرن د نشي ولا شي ته جوړوي دا څنګه د الله تعالی نعمت دی دو جوابونه ذکر کړی دي په سرینو یو قول هم په سرینو دی سکرن مراد چې شراب دی و هاذا قبل تحریمها تفسیر جلالین لند خبره تخلاصه کړی ده و هاذا قبل تحریمها دا د حرمت نه مخکې د آیات نازل شوی دی خبره خلاصه شو ده دغه معنا تفسیر مدارکم ذکر کړی ده و ان الایات سابقتون علی التحریم دا آیات سابق دی په تحریم د شراب باندې د نشی سیزونه ته جوړوي نو دا د شراب او د حرمت نه مخکې د آیات نازل شوی او بیا دغه حرمت راغله و هاذا قبل تحریمها دوی معنا ذکر کړی ده ډیره بهترینه خلکو ډیر د آیات راړولې د سپی وای په دې آیات کې دا دوی مرته دوی ما ډیره بهترینه معنا ده او ترجمه هم هغه وکی عوام ته چې ترجمه کوله هغه ترجمه ورته وکی بس اسانه به زده کی نو سکرن معنا دار چې سرکه جوړوي تاسو دا غینه سکرن سرکه ته جوړوي دغه معنا ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر وای هو هو الخل قال الزحاق امام زحاق ذکر کړی دی و هو الخل وای ز سکرن نو مراد په دې آیات کې سرکه مراد ده سرکه ومن ثمرات النخيل يود ميود كجورنا ولا اعناب يود انغورنا تتخذون منه جوړوي تاسو دا غي ناسکرن سرکا ورزقا حسنا وخراق خيستا نور مربي رزقا حسنا سدي دا غي نور خوراکونه جوړي دي مربي وغيرها الواغاني او دا چيزونه ولاندې په بیا تاسو په خپل خوراک پزين کې خو ماهر یې کنه بس هغه ته بیا ګورئ دا دین مختلف چيزونه جوړيږي ان پی ذالک یقینا اشتری پدې کې آیت نخاد قدرت د الله تعالی یا نخاد توحید د الله تعالی لقوم یعقلون لپاره دا قوم چې هغه د عقل نه کار اخلي و اوحى ربک الی النخل او پزل کې چوری د الله تعالی د غبین ما چیتانی تخذی من الجبال بیوتا چې جوړاو تر غرون نه کورونا دم دلیل عقلی دی په نعمت د غبین باندې دی د الله تعالی قدرت ته وګورئ د غبین ما چیتہ وګورئ چې ځان له څنګه کور جوړی او کور بیا په کوم ځای کې جوړی منل جبال په غرونو کې و من الشجر کله په ونی په سینختی و مم ما یعرشون او کله د چا کور تر اغلی په یو چت پورینختی د درې کورونه دي د مچای درې ځین کې کور نه یا په ونه پورینختی یا په غرونو کې او یا د پردې کور راغلی پاغي کې دن له کور جوړ کړی او ته لګبین کړي و اوحا تفسیر تبری معنی کړی دا اوحا په معنی د الهام سره دی دوی معنا دغه معنا ذکر کړی دا تفسیر به داوی بل معنا ذکر کړی دا وقذف فی قلوبها الله اچولی دا د غبین د مچای پزله کې الله تعالی دا خبر اچولی دا یا تاسو وای چې د وحی نه مراد پدې دی کې هغه تعلیمی پیتریتی مراد دی الله د غبین د مچای په پیترت کې دا تعلیم اچولی دی دا خودنه وته کړی دا بس لنډ خبر ده تعلیمی پیتری دی الهام دی قذف فی قلوبها الله د غبین د مچای پزله کی دا خبر اچي دا سیمانه باندې کوي چې واو وحی او تکړی دا مخکې هغه واقعې مې تم ویلې هغه معنا باندې کوي تفسیر به ځوی معنا کړی دا او ها ربک قذف فی قلوبها او تفسیر توری معنا کړی دا او ها په معنا د الهم سره او یا مې ورته ویل چې دین مراد تعلیمی پیتری تی مراد دی الله د غبین د مچای په پیترت کې دا خبر پیدا کړی دا تعلیمی پیتری معنا دغه اغه خبره کومه انی تخیزی من الجبال بیوتن چې جوړاو د غرون نه کورونه او من الشجر یو دونه نه و مم ما یعرشون او دا غسنه چې داخله کې جوړای آبادی دی نو پا آبادو کی زن لآبادی جوڑوا پا آبادو کی زن لکور جوڑوا ثم کلی من کلی سمراتی بیاو تا اللہ دا خودا نکڑی دا ثم کلی و بیا خوراک کوا من کلی سمراتی دا ہر قسم میوون و دا گلونونا پس لکی سبل ربی کی نروان شتا پلارا دا ربستا با پلارو دا ربستا باندی زوللن چی دا غلاری آسانی دی تا تا زوللن چی دا غلاری آسانی دی تا تا آسانی کری دی اللہ تعالی تا تا تفسیر بیضاوی دا غمانا کری دا او تفسیر مدارک دا غمانا کری دا زوللن سمانا دا زوللن سهلها لکی چی اللہ تعالی آسانی کری دی غتا تا زن پا مطلب بانی اس پویا کوایا دا مچھئی پاسی رکھ پل کور نہ لاڑش لری لری پا علاقہ کیو گردی پا گولون بانی کینی پا میوو بانی کینی بیاتی لارا نہ خطا کی خا اقاق پل زیل رازی اللہ تعالیٰ تدا آسانی کری دی اللہ دا دی پا پترت کی دا تعلیمی خو دے رہے اللہ تعالیٰ تدا تعلیم کرے دی یخرج راوزی من بطونها دا خیٹ دا غینا شرابن دا سکلو چیز مختلفن الوانو چی مختلف دی رنگون دا غی پی ہی شپا للناسی پائی کی علاج دی رخل کر پارا ان پی ذالک یقنن پدی کی لآیت لقوم یتفکرون لوی دلیل دی دا قوم دا پارا چی اغا سوچو پکر کئی سوچو پکر چی کئی نو گبین بڑی حیران کی چی دا چنگا اللہ تعالی پیدا کئی پدی کی شفاء للناس پدی کی علاج دی رخل کر پارا مسلمانان خو پاگی بانی علاج نہ کئی کنا پکور کی دا پنڈونا دا دوایانو شریع غی خو دی او زان کستنی اور منڈی ارشے کیا خو لیکن گبین مانے علاج نہ کیا اللہ وی پائی کی علاج دے رخل کل پارا پدی کی علاج دے حدیث کی راغلی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علیکم بی شفا اینی پتا سبانی لازم دی چی دو علاجون پدان مانے لازم کی یو سدے العسل والقرآن یو گبین دے او دویم قرآن کریم دے تو اسنن چاہتا ہوا ہے رش پا قرآن دے دا مو مخوشی مڑا اس میں داغا کڑا دے نیت میں کڑا دے ڈاکٹر لورزم نو نو اول دسی وہ کہ قرآن استعمال کا زان پدے بانی دم کا پا دویم نمبر کی بیا گبین استعمال کا پا دریم نمبر کی بیا صدقہ وکا اللہ تعالی دا صدقہ کوما دا مصیبت ران لری کا پا سلورم نمبر کی بیا دا دنیاوی علاجم سای دے داغی تسوک ناجائز نو ہے خو لیکن مسلمانان لار خطا کڑے دے تا استماویل امیر سی ابراہیم اللہ بے چرا انگریز پا سختون پا سروان گولو تا واقع دا انگریز سختون بے نو دا اللہ سختون ولی نخوری چا اللہ تعالی را تا کم سویلی دی آغا چی وی خود دا عقیدہ غواڑی دا کامل ایمان غواڑی کستا پا دا انگریز پا سختون بانی پا یو گولی بانستا یقین شتا رج دارا لخکایا بیا چی سل کرتا عالم لورشی وی مڑا مولی سیب دم کلم خو خانا شولما مولی سیب دم سی دے خو پتا کی ایمان نشتا رج ستا دا عقیدہ برابر نده اللہ تعالی دیو لخام خوا دی اللہ تعالی خکای پا دی بانی خو تا خو اول طول دنیا کتلی دا ڈاکٹران دی کتلی دی ہیچ سیو در دی نده پریخه وست مولی سیب لاخیر تا وردی قرآن دی وست را واغیستا گبین دی وست را واغیستا نو پا گبین دا اللہ پیغمبر وی دو علاجونا پا زان مانی لازم که یو قرآن او دویم گبین پا دی مانی علاجو که خپل نبی علیہ السلام تا یو سڑے راغه وی دا اللہ تعالی پیغمبر وی زما خیٹا خراب دا وی دا ورور خیٹا می خراب دا نبی علیہ السلام تا گبینو لورک گبین چو خوڑا سڑے راغه وی مخ که خوڑا گزارا و سیر بیخی حالات دیر جت خراب دی وی نور رو لورکا وی خبش وی دا اللہ پیغمبر خ خراب شو وی اللہ دروغ وی اللہ رشتہ ویلی دی اللہ دروغ نہ دی ویلی دی اللہ پیغمبر ہم رشتہ ویلی خستا دا ورور خیٹا دروغ وی مانا دا چی تب یقین ہو کہ اللہ تعالی بتا برابر کی کن دا غصیب الحدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی ابن ماجہ کی دا روایت ذکر شوی دی پکار دا چی دا سنت طریقی پن دا سنت دا ادا کول پنیت بانی منگا بین استعمال کو حدیث کے راغلی دی نبی علیہ السلام وی من لعقا ثلاثا غدوات پی کل شهر لم یصبه عظیم من البلاء پہر میاش کی شسوک دری سہر گبین استعمال ہے پہر میاش کی دری سہر دری ٹیم گبین استعمال کا پہر میاش کی اللہ تعالی ورمانی غٹ مصیبت او غٹ مرستیا ورمانی اللہ نرا وری چھ باغی بانی پریشان ہے زکام مکام دا خوب گڑو حساب ہم نے دا خو راضی الگ الگ تبر باندھ راغلل لم یصبه عظیم من البلاء اللہ پر بانے غٹ درد و تکلیف پر من نراولی پا میاش کی دری سہرہ سلاسہ غدواتین من کل شہرین پا ہر میاش کی چھرے دری کرتا دا استعمال کی فی کل شہرین لم یصبہ عظیم من البلائی لوی مرض پر منی اللہ تعالی نراولی پا میاش کی دری کرتا گبین او پا دقا نیت بانے استعمال کا بس اللہ تعالی بری خکی او مخ کی ماتا است حدیث ویل امام ابن کثیر اغه روایت ذکر کړی دی اوګه روایت دی علی رضی الله تعالی عنہ و ایسوک چی مریض چی دا غی علاج سده نو آغا دی علاجو کی بدریو چی دنو بانده یو داره چی دا اللہ تعالی دا کتاب نر یو آیاتو لیکی زکا دا قرآن چره شپا دا یو دویم داره چی بیا دی دا خپل زنانه نا روپی را واخلی یا دا مهر یا اسی روپی دی پا آغی بانه دی گبین واخلی نو دا آغی پا بارکی اللہ تعالی ویلی پا کلوه هنی امری آت کتال زنانه پا خپل خوخ بانی و چش یدر کی آغا و خوری مزیدار آسان تیری دون کی بغیر دا عیب و دا نقصان نا او درم گبین پا آغی بانی واخلی فیه شپا اول لناس پایی که شپا دا او یو گبین دا دی گبین کی چی بیا اوبا چوی نو بیا پا که دا آغا وا چوی دا باران اوبا پا که وا چوی آغا و انزلنا من السماء ماء طهورا دا پاکی اوبا دی دا اسمان دا طرفنا بس پا دا آغی بانی علاج وک بس مونږ او تاسو نه لار او در دران خطا شوی دی د دې وجنه مونږ او تاسو ذلیل او رسوا او خوار زار چوی دی په دې واجبانی په قران باندې مونږ علاج نکو بیا هم په سرینو دی کلی کلی دی دا گبین دا مچی نه چراوزی نو دا په کومه لار باندې راوزی د مخ نه راوزی په خلی باندې کنه د شاره طرف نه تاسو یې دینه تیریږي ولی ارسطاتوالیس چې دی دا یو لوی حکیم هغه ول زدا معلومو مخه مخه چوی دا گبین دا څنګه کوي نو دا سه اوکل چې د شیشی یو کورې جوړ کړه غیر پر د شیشی یو کورې جوړ او هغه ته مچې راوستلې او هغه ته په انتظار شو لکه دی وخت تاسو چې هغه ته کیمری او دار سه یو توله غولې چې دا په څه طریقه باندې کوي مچو دا سه طریقه وکړه چې اول لطخت بتوینی از زجاجتا اول لړ د مچې دی بعد خټه وراول راول راول لا اگر ټول دغه شیشه چې واغې بند کړل په ځان پسی دا غین ورسو بیا پېږی غبینوک بس چې الله نه چې الله دې پنه پویا کوي خو ستیر شر دینه کنه دا امام قرطبی رحمت الله علیه جی ګرکړی دی اول هغه شیشه ځان ته خړک لاله هغه باندې خټه ولا غوله او دا اخیره چې ورکه لیوې چې ورکه دغه ورسو بیا پېږی غبینوک دا څه خبرې کوي ته اوس مونږ دا زمونږ بې عزتی کې چې دا معلومات کې چې دا رقم دینه پیدا کی دی کې ساسه کار دی غبین دل در کوم اوس دین وړاندې نورې ګوتې پکې مو البته علماو دا ذکر کړی دی وای ظاهر د قران کریم نه دا معلومیږي چې دا د لاندې طرف نه راوځي مین بوتونه ها او په خېټه کې چین هغه بیا ورسته الټای کیږي نه بلکې هغه بیا لاندې طرف نه راوځي وای ظاهر د قران نه دا معلومیږي نور والله اعلم الله تعالی په غیب ډیر خو پوهی دی بس دقیق معلومات په دې کې چاته نشته دی یو بل مسله ته په دې آیات کې ویم چې دې آیات نه معلومیږي د ظاهر نه وای غبین استعمال اول په طریقې د شربت باندې دا ډیر پیدمن دی په نسبت د هغه باندې چې آسیا وسټی ولی دا رقم دینه معلوم شول مم بوتونی ها شراب مختلف الوانه شراب خو شربت دی کنه د سکلو چیز دی دا نو چې د سکلو په طریقه باندې دا استعمال کینو بیا په دې کې ډیر علاج دی په نسبت د هغه چې آسیا استعمال کی یا سه استعمال کی د شراب نه دا معلومی بیا مختلفون الوان و مختلف دی رنگونه داغي نو گبین سپین دی زیړ دی سروالی تمایل دی وغیرہ وغیرہ او بعضی خلک سپینی په چینو باندې یا په ګوړه باندې نو غنخه خپل رنگونه داغي دا چشته دی په شفاء للناس پای کې علاج دی خلکو لپاره ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیت لقوم یتفکرون بیا تاسو د گبین د مچو نظم مولیدا داغي مشره چکم د داغي داغي ملکیم بیا وریدل مشریم مولیدل دا ډیره عجيبه خبرې دی ډیر جاتی عجیب دی و چې دا چرته به ستاسو خیالی د گبین چې کومه کور دی په هغه کور باندې څوکیداران درې څلور خامخایي ښه دا چې اول ورشي کینی دا ډایرکټ نه ورننوځي دا اول هغه نورو سره ملاقات وکړي هغه تلاشي کوي دی چې دا چرته به ګندګۍ باندې به خو نه کېناستلی نو دا پوره پوره چې دی د هغې معلومات وکړي کله چې معلومات وکړي راپور مشر ته ورکړي هغوی پرېږدی وای ځئ نو دا بیا چې دی گبین کوي په شپا ولنه او بیا دغه نظم چې وګورئ یو مشره چې کم دی تلاړ ناغه مشره چې لاړ شي هغه ټولی مچي بیا پاغي پسیږي په شپا ولنه سی پای کې علاج در خلکو لپاره ان فی ذلک یقینا پدې کې خامخه دلیل دی لپاره دا قوم چې غسو جو فکر کوي لقوم یتفکرون والله خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارض العمر دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې ته ځان ته سوچو که چې الله څنګه پیدا کړی بیا به دې مړکۍ او بیا کمزورې شي انسان اول ماشوم دی څومره کمزورې دی بیا ځوان شي بیا سپینګیری شي بوډا شي بیا کمزورې شي نو باجب کې بیا دومره کمزورې شي چې هغه پرې څه باندې پوهېده هغه تیم هر څه هېر شي و یار اوس مې دماغ کار نه کوي دغه حافظه مې اوس ختمه شوې ده دغه وشي والله الله تعالی خلقکم پیدا کړی تاسو مې تو پاکم بیا مرګ راولي په تاسو باندې و منکم مې مې يرد او باج تاسو نه هغه سوق دی چې او به ګرځولې شي يرد او به رسولې شي الی ارض للعمر اغه ناکار عمر ته لکه لا یعلم بعد علم عاقبت دا شي چې نه پویږي هغه ورستو د پوی نشین په هیڅ باندې بعد هم په سرین ذکر کړی دی وای دا حالت الله تعالی په مؤمن مسلمان باندې نه راولي او باز لیکري دی وای دا حالت الله تعالی په عالم باندې نه راولي چې بس د عقل به ختم شي خو دا د معاشره کې بعضی خلک بیا دغه سي مونږ وطن بیا نه یا ته مونږ باندې بیا نه پويږي اگر ستي بیا ير شي ته دیو جن حدیث کې راغلي دی دا دعا کوي ابل اورس کم یو ځای ته تللو مرګر سره گاډی کیو ناګي بیا یو خبر او کلوي ډیر یو امرګری دا خبر وکړ وای دا ډیر سړی چې ډیر زیات ناچار شي ډیر زیات بیکار شي وای دغه مرګ هم مړوي خو نه کوي چې بیخي سړی درې کال او پنځه کاله دا په بیخي په کټ کې پروت دی مړی خو ژوندې نو دغه هم خو نه کوي سړی چې ګرځي او مړ شي په چا باندې ډیر بوج شوی هم نه په دغه وخت کې د مرګ په کار دی بیا حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی اللهم انی اعوذ بک من الحرم او اورد الى ارض للعمر نبی علیہ السلام مردین پنای غختله و الله تعالی زړه ډیر بډاوالی نه پنای غواړم ډیر بډاواله سده چې اخره دومره بیکاره عمر شید انسان چې هغه په سبا نه پوی گنه میتیاز زیته نشي رسوله مون نشي کوله عبادت نشي کو په ژوندو باندې بوچ نبی علیہ السلام دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من الحرم او اورد الى ارض للعمر نبی علیہ السلام مردین پنای غختله نو لک دا ډیر زیات د عمر دومره مغواړی چې بیخي چرې سلو ته ورسوي نو دغه دعا کول پکار دی بهرحال مرګ بم نه غواړو حدیث کې دا غینه من راغلی ده نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي کله چې ډیر زیات تنگ شي نو مرګ بنه غواړی خو بیا داسې دعا کولی شي دا په شریعت کې جایز ده اللهم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی الله کپا زما په زندګۍ کې خیری زما لپاره دنیا او د آخرت نو ما ژوندې وساته ډیر عمر او الله تعالی که زما په زندګۍ کې را دنیا او د آخرت په خیر نه پیدا نه نو الله تعالی ما بیا واخله دا دعا بیا کولی شي ومنکم من يرد و بعض ساسونه هغه دي چې ورسولی شي الی ارض للعمر یا ناکار عمر ته بد عمر ته لکی لا یعلم عاقبت دا چې هغه پوی نه شي بعد علم رسل پوی نه شي په هیڅ باندې ان الله علیم یقینا الله تعالی پوی دی قدیر قدرت والا دی والله فضل بعضکم علی بعض دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي مخکی آیاتونو کې الله تعالی د رزق څیزونه بیان کړه اوس الله تعالی ذکر کوي تفاوت پر رزق کې بعضی خلک مالدار دي نو بعضی غریبان دي نو څوک آزاد دي نو څوک مرایه دي دا د الله تعالی امتحان دي او دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي مثال د پاره د رد شرک والله فضل بعضکم الله تعالی غراوار درکړه دي بعض استاسونه علی بعض ان فواز نور باندې فر رزق په خوراک کې پر رزق په خوراک کې فمن الذين نو ندی هغه کسان فضلو چې غورکلې شوی دی په ندی هغه کسان چې غورکلې شوی دی په مال ورکولو کې برات دی رزق هم ورکون کې د مال خپل خوراک خپل علام مملکت ایمانوم هغه مرایان او ویندو ته چې مالکان دی خیل اسونه دی په هم په حساب چې شی دی او داغه سره برابر افا بنعمت الله یجحدون نو آیا په نعمت الله تعالی باندې انکار کوي دې آیات مطلب سره دی آیات کې الله تعالی مثال ذکر کړی دی مثال باندې چې پویږي هغه د قران عالمي او چې مثال باندې نه پویږي نو هغه د قران عالم نه دی اوس مثال ته وښه اول مثال او بیا تطبیق د مثال د مثل سره الله تعالی وایي چې دا خلک پر رزق کې ټول یو شان دي نه دي څوک مالدار دي څوک غریب دي نو څوک آزاد دي نو څوک مرایه دي هیڅ یو مالدار انسان هغه دانه غواړي چې خپل مرایلا دومره مال ورکی چې هغه خپل ځان سره په درجه کې برابر کی هیڅ یو مالک دانه غواړي چې خپل مرایلا دومره مال ورکی چې هغه خپل ځان سره په درجه کې برابر کی دا خو مثال شو او دا آیات مطلب دغه شو دا په اختیاراتو کې برابر اينه نو دغه سي الله تعالی ذکر کوي دا مشرکان دا الله تعالی سره بعضی بندگان برابر اي نو دا مخلوق دا الله تعالی دا خو محکوم دی دا مملوک دی نو سرنګ چې په انسانانو کې یو مالک خپل مملوک د ځان سره نه برابرې په اختیاراتو کې برابر شي نو سرنگی اغه مخلوق چې اغه مملوک د الله تعالی دی او عاجز دی، اغه د الله تعالی سره چې اغه مالک دی، خالق دی، رازق دی، اغه څنګه برابر شي؟ خبر باندې پوه شو. لیکن په دنیا کې دا قانون دی چې یو مالک خپل مملوک د ځان سره نه برابرې په اختیاراتو کې. نو الله رب العالمین چې اغه مالک دی او دا ټول مخلوق دغه مملوک دی، دا څنګه دغه سره بیا برابر شي؟ والله فضل وسط آیات تو گوری ترجمہ بانی میں پوئے شئی والله فضل بعضکم اللہ تعالی غورا والے در کڑے دے بعضی ساس تعالی بعض ان پواز نور باندے فی رزقی پا خوراک کی یعنی پا مالون کی فمال لزینا نو ندی حق کسان پوز دلو چاگا غورا کرلے شوی دی پا مال ورکول سرا ندی آغا سا براد دی رزقی ہم ورکون کی آغا خوراک پل لرا علام عملکت آغا چاہتا چا مالکان دی خیلا سنو دیو یعنی پل مملوکات نونا په هم فيه سوا چې شي دی په دغه اختیاراتو کې برابر په مال کې برابر شي، نو څوک دا نه کوي؟ نو دا مخلوق چې عاجز بندگان دي دا څنګه د الله د مالک سره برابر وي؟ اف بنعمت الله یجهدون، نو آیا د نعمت د الله تعالی نه انکار کوي؟ دیو دا داسې شو لکه د الله تعالی د نعمت نه چې ته انکار کوي.